Doğan Kitap sunar. Çelebi Zinciri. Yazan: Birsen Ekim Özen. Seslendiren: Nihan Omuz. Hoş geldin. Demek kesişti yolun bu kitapla. Ne şanslısın. Henüz bilmiyorsun ama teknoloji birleşince sırlarla çıkar ortaya bin bir farklı dünya. İlk nokta önemlidir her dönemde. Kalp, insanın merkez organı bedeninde. Düşün bakalım, şehirde hangi kuytum? Kalbinin çarpmaya başladığı palatiyum. Şimdi kapat kapağı ve düşün bunları. Hazır olursan eğer göreve, burada bekliyor olacağım hevesle. Başlıyoruz. Gülmeye başladım. Bu dörtlük bana geçen hafta sıra arkadaşımla yazdığımız şiiri hatırlatmıştı. Şiirle pek aram yoktur ama bu asla şiir yazmayacağım anlamını taşımaz. İnsan arkadaşları için çiğ tavuk bile yerken, benim onlar için birkaç kafiyeli sözcük bulmam kabul edilebilir herhalde. İçimde saklı bir sır, kalbimin şifresini kır gibi. Bazen ben de arkadaşım Hakan'ın kız arkadaşına şiirler yazmasına yardımcı oluyorum. Hatta sadece ben değil, gruptan 4-5 kişi daha yardımcı oluyor. Kız arkadaşı durumu bilse Hakan için ne düşünürdü acaba? Daracık koridorları kitaplarla dolu bu sahafta, Hakan'ın duygusal hayatını renklendirmek için bulunmuyorum tabii. Yaptığım araştırmanın nedeni, sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmenimizin el ele kol kola vererek hazırladıkları proje ödevi. Türkçe öğretmenimiz Bahar Hanım, diğer okulların öğretmenleri gibi klasik bir eserin özetini çıkarın diyeceği yerde, altından kalkılması zor bir ödev verdi. Ya sosyal bilgiler öğretmenimiz Adil Bey'e ne demeli? O genellikle internete girip hemen bulunacak türden ödevler verirken, bu kez o da Türkçe öğretmenimize uymuş. Öğretmenimiz Bahar Hanım'ın "Sözcükleri araştırın, kökeni şehrimize dayanan bir atasözü bulun" gibi tuhaf istekleri bu ödevde zirve yaptı. Dün ikisi bir olup konusu İstanbul olan eski bir kitap bulmamızı istemişler. Üstüne basa basa "öyle eski olacak ki artık baskısı olmayacak" demişlerdi. İşte ben de bu yüzden okul çıkışı soluğu sahaflarda aldım. Süleymaniye'nin arkasından yürüye yürüye Vefa'ya ulaştım. Reşat Nuri sahnesinin olduğu sokaktaki son sahaftaydım. Eğer burada da bir şey bulamazsam aramayı kesmem gerekecekti. Elime aldığım her İstanbul başlıklı kitabın yeni baskısı olup olmadığını babamın bana ödünç verdiği değerli telefonundan kontrol ediyordum. Ne yazık ki şu ana kadar yeni baskısı olmayan bir kitapla karşılaşmamış ama çok şükür ki tek elle tutarak havalı arayışlar yaparken telefonu da düşürmemiştim. Onu düşürürsem babamın da beni eşekten düşmüşe çevirme olasılığı olasılık olmaktan çıkar kesinliğe bağlanırdı. Aklımdaki endişeleri hemen kovaladım. Ödeve yoğunlaşmam, İstanbul konulu bir kitap bulmam gerekiyordu. Ama görevim İstanbul konulu bir kitap bulmakla da bitmeyecekti. Kitapta anlatılan yerleri bulacak, bugünü ve geçmişi karşılaştıracaktım. Az önce karıştırdığım kitap tam olarak İstanbul kitabı sayılmazdı. Evliya Çelebi'nin anlattıklarından yola çıkılarak hem İstanbul hem de diğer şehirler hakkında yazılmıştı. Ama o tuhaf girişi dikkatimi çekmişti doğrusu. Başka kitap bulamayınca o kitabı bıraktığım yığının üzerinden tekrar aldım. Yeni baskısı olup olmadığına bakmamıştım. Telefonun internetinden yazarı ve kitabı aradım. Bir süredir hangi kitabı arasam bulan uygulama, kırmızı bir kutucukla zaferimi kutladı. Aradığınız ürün kayıtlarda yoktur. Girişi tuhaf da olsa, şu ana kadar elime geçen tek ganimeti sevgiyle kucaklayıp, eski kitap, dergi ve kağıtların arasında kaybolmak üzere olan tozla kaplı kasanın yanına gittim. Kitap satın alırken genellikle büyük mağazaları tercih ederim. Oralarda her şeyin fiyatı kitabın arkasında yazar ya da bir barkod okuyucu sayesinde hemen görüverirsiniz. Oysa sahaf denilen ikinci el kitap satan dükkanlarda kitapların fiyatlarını öğrenmek için alışık olduğum yöntemlerle hareket edilmiyor. Kitapların arkasında sonu 6 sıfırlı sayılar dizili. Fiyatı sorduğunuzda dükkan sahibi kitabı eline alıp şöyle bir evirip çevirip size kafasına göre bir fiyat söylüyor. 5 lira ver yeter gibi. Elimdeki kitaba da böyle bir fiyat vereceğini düşündüğüm, bu bahar sıcağında neden eski kadife bir pantolon giydiğini anlayamadığım adam, elimdeki kitabı evirip çevirip 20 lira deyince şaşırdım. 20 lira mı? Abi her şey 5 lira filan. Bu neden 20? Ödev yapacağım ben. Bu sıcaktan hiç rahatsız olmadığını hissettiğim adam, benim itirazlarımdan da rahatsız olmadı. Kitabı yan tarafa koyup, diğer müşterisinin istediği dergilerin yerini eliyle işaret ederken, bana da laf yetiştirdi. Bu kitap eski değil, hem içinde gözlüğü de var. Ne gözlüğü ya, bana ne gözlüğünden? Canı sıkılmış gibi kitabı yeniden eline aldı. Kitabın kırmızı kurdelesini sayfaların arasından çıkarıp ucuna bağlanmış plastik gözlüğü gösterdi. İşte bu. Bunu bir takıyorsun, kitaptaki resimler 3 boyutlu oluyor. Adi plastikten yapılmış incecik gözlük benimle alay eder gibi kitabın yanından sallanıyor. Adeta, hadi bakalım şimdi ne yapacaksın diyordu. Ben çocuk muyum? Ne yapayım 3 boyutlu gözlüğü? Şeklindeki itirazlarım, Saf'ın beni hiç umursamaması karşısında çaresiz yakarışlara dönüştü. Bense yılmadım, devam ettim. Az sonra elimde kavun rengi sayfalı, eski bir kitapla dükkanı terk ederken cebimde 5 kuruş param kalmamıştı. Bugüne kadar yaptığım alışverişlerde herhangi bir şeyin fiyatını düşürebildiğim olmamıştı zaten. Ama bu defa epey yaklaşmıştım. Kendimle gurur duydum. İçimden de, bu kitap umarım işe yarar dedim. Vefa Lisesi'ne giden yol üzerindeki dükkandan çıkıp un kapanına doğru ilerledim. Ana yola gelince sola dönüp su kemerlerinin altından geçtim. Kitapta buralarda anlatılıyor muydu acaba? Eğer anlatılıyorsa bir daha buraya kadar yürüyeceğime şimdi hemen bir karşılaştırma yapabilirdim. Kemerleri geçer geçmez yaşlıların banklarda oturup muhabbet ettiği parka girip ben de banklardan birine oturdum. Kitabı açıp İçinde vefa ya da su kemerleriyle ilgili bir şeyler aradım. Ama o zaman fark ettim ki, kitap tekerleme gibi sözlerden oluşuyordu sadece. Bu huyumdan nefret ediyorum. Bazen bir şeye öylesine odaklanıyorum ki, başka noktalar gözümden kaçıveriyor. Yine aynı hatayı yapmıştım. Bulduğum İstanbul kitabının yeni baskısı olup olmadığına odaklanıp, bu kitabın içindeki bilgileri kullanabilecek miyim diye düşünmeden, ona cebimdeki tüm parayı vermiştim. Kendime karşı artan bir öfkeyle tekrar ilk sayfayı çevirdim. Kırmızı kocaman harflerle yazılmış başlangıç kelimesinin altında sadece bir 4'lük vardı. Az önce okuyup tuhaf bulduğum şu 4'lük. İlk nokta önemlidir her dönemde. Kalp insanın merkez organı bedeninde. Düşün bakalım şehirde hangi kuytum? Kalbinin çarpmaya başladığı palatiyum. Sonra sayfanın altındaki minik açıklamayı gördüm. Zincir, bu tekerlemenin işaret ettiği yere gittiğinde başlayacak. Zincir mi? Ben de şans olsa. Toparlayarak sokağımıza girdiğimde, bu ayakkabılarla dışarı çıkmanın çok kötü bir fikir olduğunu düşünüyordum. İçimdeki ses bu sabah, havalı görünmek için bunları giyeceğine şu eski spor ayakkabılarını giy, sonra pişman olacaksın, demişti. Ama ne yazık ki ben onu ne zaman dinleyip ne zaman dinlemeyeceğimi kestiremiyorum. Çünkü kendisi çok çenesi düşük bir sestir. Her konu içinde söyleyecek sözü vardır. Bizim evin kapısına ulaştığımda kapı önünde duran ayakkabılar sanki kulağıma annemin misafirleri olduğunu fısıldayıverdiler. Ayakkabılar eskimiş, arkalarına basılmış eski püskü şeyler değil, ara sıra giyildikleri belli, bakımlı şeylerdi. Bu, eve geleceklerini önceden haber vermiş misafirler olduğunu, annemin de gelen misafirler için hazırlık yaptığını gösterirdi. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü kapının ardında beni bol soğanlı börekler, içine limon kabuğu rendelenmiş kekler bekliyor olmalıydı. Annem misafirleri için tüm hünerlerini döktürürdü. Zili çaldıktan 1-2 saniye sonra annemin konuşarak kapıya yaklaştığını duydum. İçeridekilerle koyu bir sohbet içindeydiler belli ki. Kapının açılmasıyla mis gibi çay ve börek kokusu suratıma çarptı. Misafirlere kapıdan bakıp, "Hoş geldiniz," dedim. Gelenlerin arasında komşumuz İstamata teyzenin de olduğunu görünce keyfim iyice yerine geldi. İstamata teyze, ben seviyorum diye her gelişinde paskalya çöreği pişirip getirir. Bana göz kırpmasından anladığım kadarıyla yine pişirmiş olmalıydı. Annem hafif makyajlıydı ve parfüm kokuyordu. Uzanıp beni öptü. Ben şimdi sana bir şeyler getiririm, siz keyfinize bakın, derken özür diler gibiydi. Siz zamirini annemin telaşına verdim. Aramızda böyle sizli bizli değil, senli benli bir ilişki vardı çünkü. Ama yabancıların yanında konuşma tarzı da, ses tonu da biraz değişir annemin. Hatta o değişikliğin derecesine göre karşılaştıklarımızın yakınlık derecesini bile tahmin edebilirim. Odamın kapısını açtığımda annemin neden özür diler gibi konuştuğunu anladım. Kapının ardında seni bekleyeni tahmin et ve Tesla arabayı kap adlı bir yarışmaya katılmış olsaydım ve 50 cevap hakkım bile olsaydı başarılı olamazdım. Sınıfımızın aramızda herhangi bir bağ olmasından ısrarla kaçındığım ama öğretmenimizin proje ortağım seçtiği yeni öğrencisi Defne, çalışma koltuğuma oturmuş masamın üzerindeki kağıtları karıştırıyordu. Beni görünce koltukta iyice arkasına yaslandı. Neredesin ya? Çok uzun bekledim. Aklıma ilk gelen masamı ve koltuğumu yabancı güçlerin işgalinden kurtarmak oldu. Öfke dolu bir suratla içeri dalarken misafirlik kuralları anında kapsam alanımdan çıkmış, benim için servis dışı olmuşlardı. Sen benim masamda ne yapıyorsun Defne? Çekilsen oradan. Defne yerimden kalkmak yerine gözlerini bana dikip ağzını yamulttu. Ona doğru atılacak oldum ama beynim beni durduruverdi. Onu kolundan tutup kaldıracak değildim ya. Çantamı arkama atıp sakinleşmeye çalıştım. Kendimi tutmaya çalışsam da sesim öfkeliydi. Başkasının odasına izinsiz girilmez. Bu yaptığın çok çirkin. Arkamı döndüğümde Defne koltuktan kalkmış, masaya dayanmış, kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Bu kadar sinirlenmen hiç normal değil Atilla. Yoksa masanda benim görmemi istemeyeceğin bir şeyler mi var? Bu kız beni deli edecek. Her hareketinden akan şu küstahlığı, nasıl göründüğünü hiç düşünmeden yayılarak oturuşu, sakin sakin yaptığı tuhaf açıklamalar. Normal ya da değil. Anneme bunun hesabını soracağım. Seni benden izinsiz odama nasıl alır? Defne omuzlarını silkip, söylediklerimden hiç etkilenmemiş gibi davranırken, ilk defa gözlerinde bir kararsızlık sezdim. O an bizim eve nasıl gelmiş olabileceğini düşündüm. Adresimi nasıl bulmuştu? İçeride benim annem de oturuyor. İstersen onunla da hesap sor. Annelerimiz okul arkadaşıymış. Buraya geleceğini duyunca ben de geldim. Şu ödeve başlarız diye. Ama bu kadar kızacağını düşünemedim. Derdin ne senin? Ona verecek yanıtım yoktu. Defne devam etti. Üstelik masanı karıştırmadım. Bu kağıtlar benim çantamda. Notlarımı toparlamaya çalışıyordum. Ne diyeceğimi bilemiyordum gerçekten. O sırada kapı açıldı. Annem elinde bir tepsiyle içeri girdi. Proje ödevinizi beraber yapacakmışsınız oğlum. Defne benim sınıf arkadaşımın kızı biliyor musun? Siz güzel güzel çalışın. Annemin bizimle 5 yaşında çocukmuşuz gibi konuşmasının nedeni, odama birilerinin girmesini sevmediğimi, bu yüzden ona kızacağımı bilmesiydi. Odadaki gerginliği neşeli sesiyle kapatmaya çalışıyordu. Defne ile daha fazla tartışmanın faydası yoktu. Zaten Türkçe öğretmenimiz bizi proje ortağı seçince teneffüste itiraz edip değişiklik yapılmasını istemiştim. Ama başarılı olamamıştım. Hatta bu yüzden ihtar bile almıştım. Ellerimi yıkayıp tekrar odaya döndüğümde Defne yere oturmuş, sahaftan aldığım kitabı karıştırıyordu. Kaşlarını kaldırıp başını beni takdir ettiğini belli edercesine salladı. Bravo sana! Demek kitabı buldun. Keşke birlikte arasaydık. Kitabı karıştırdığı için de sinirlendim. Ama kendimi tutmalıydım. Börekleri yerken, kendim aradım işte gibi bir şeyler geveledim. Defne kitabı karıştırmaya devam etti. Kitabın başında bilmece gibi bir şey var. Ne anlama geldiğini anladın mı? Bana baktığını görünce başımı hayır anlamında salladım. Defne o tuhaf tekerlemeyi yüksek sesle okudu. İlk nokta önemlidir her dönemde. Kalp insanın merkez organı bedeninde. Düşün bakalım şehirde hangi kuytum? Kalbinin çarpmaya başladığı palatiyum. Kalbimin çarpmaya başladığı yer, doğduğum yer olmuyor muydu? Böreği tabağa bıraktım. Kalbimin çarpmaya başladığı yeri soruyor değil mi? O zaman Bezmi Alem Hastanesi'ne mi gideceğiz? Ben orada doğmuşum. Defne bana bakıp yine ağzını yamulttu. Şu huyuna uyuz oluyordum. Kendini ne sanıyor bu kız? Bence kastedilen senin kalbin değil. Şehrin kalbi. O kitabı karıştırmaya devam ederken ben de karnımı doyurmak istediğimi, açken iyi düşünemediğimi söyledim. Az sonra eline 3 boyutlu görüntü verdiği söylenen gözlüğü almıştı. Şimdi buna da söyleyecek laf bulur, dedim içimden. Defne gözlükle etrafa bakarken, ''Bunun bir işe yaradığını hiç sanmıyorum. Uyduruk bir şey. Umarım kitaba çok para vermemişsindir.'' dedi. ''O kitap yüzünden cebimde para kalmadı. Eve kadar yürüdüm.'' diyecek kadar kendine güvenen biri değilimdir. Homurdanmakla yetindim. Başını tekrar kitaba çevirdi. Bir yandan ıspanaklı börekten ısırıklar alıyor, öte yandan da bu tekerleme gibi sözlerin ne anlama geldiğini düşünüyordum. Kalp insanın merkez organı bedeninde. Şehrin kalbi neresiydi? Taksim mi? Beşiktaş mı? Kadıköy mü? Yoksa Sultanahmet mi? Ben bunları düşünürken Defne telefonunu çıkarıp gözlerini ekrana dikti. Ödeve yoğunlaşmak yerine telefonuyla zaman geçirecekti demek ki. Tam da düşündüğüm gibi ukalanın tekiydi bu kız. Atilla bak! Palatium kelimesinin anlamını buldum. Zihnimdeki yargılar bir anda kayboldu. Demek Defne de benim gibi bulmacayı çözmeye çalışıyordu. Hiç şaşırmamış gibi davrandım. Neymiş? Saray anlamına geliyor. Üstelik Türkçe değil, Latince. Defne telefonunun ekranını bana çevirdi. Önce TDK'nın sözlüğünde aradım ama bulamadım. Ben de çeviri uygulamasına başvurdum. İşte sonuç. Palatium sözcüğü Latince'de saray anlamına geliyor. Neden İstanbul'da bulmamız gereken şey Latince bir isim taşıyordu? Ben düşüncelere dalmak üzereydim ki Defne ayağa fırladı. Böreğini bitirdiysen çıkalım. Bu da nereden çıkmıştı? Tabağımdakilerin bitmiş olduğunu o an fark ettim. Bugün dışarı çıkmayı düşünmüyordum ben. Hem ayaklarım çok yoruldu. Gideceğimiz yer uzak değil. Hadi hemen gidelim. Ödevde biraz yol almış oluruz. Gideceğimiz yerin neresi olduğuna nasıl karar verdin? Defne kitabı bana uzattı. Dörtlüğün yan sayfasına bak. Baktım. Çok özel bir şey yoktu. Sadece bir kartal figürü. Aklıma tek bir yer geldi. Beşiktaş'a mı gidiyoruz? Beşiktaş buraya çok uzak ama. Sen İstanbul'u pek bilmiyorsun sanırım. Ben konuşurken Defne kitabın kurdelesinin ucundan sarkan gözlüğü bana uzattı. Öyle değil, bununla bak. Üç boyut gözlüğünü takıp bakınca kartal motifinin yerinde başka bir şekil belirdi. Hiç anlam veremediğim bir görüntü. Birinci şekilde profilden görünen bir burun vardı. Burnun tam ucunda da saraya benzer süslü bir bina duruyordu. Ne saçma şey bu böyle? Bir burun, ucunda da bir bina var. Gözlüğü çıkarıp Defne'ye baktım. Nereye gitmemiz gerektiğine nasıl karar verdiğini çok merak ettim. Sorumu son derece saçma bulduğu Defne'nin şaşkın suratından belliydi. Yerde duran sırt çantasını alırken, ''Saray burnuna gidiyoruz tabii ki.'' diyerek kapıyı açtı. Ben de çantamı kapıp peşine takıldım. Bu kız benim bilmediğim ne biliyordu acaba? Sarayburnu. Sultanahmet'e yakın oturduğumuz için Sarayburnu'na yakındık. Gülhane Parkı'nın içinden geçerek Sarayburnu'na çıkmak en kestirme yol olacaktı. Parka girdiğimizde Defne sol tarafımızda kalan yapıyı işaret edip aceleyle yürümeye devam etti. Sırf oraya gitmekle olmaz. Bence burada da araştırma yapalım. Sarayburnu'nda ne olabilir ki? İşaret ettiği binanın ne olduğunu bilmediğim için sesimi çıkarmadım. Yine de benimle alay etmeye kalkışmaması için kendinden emin durmaya çalışıyordum. Bahar geldiği için parkın her yeri çiçekle doluydu. Fıskiyeler de çalışıyordu. Şu çimlerde top oynamak varken ukala Defne ile saray burnuna yürüyor olmak bana çok tuhaf geliyordu. Eğer bir hafta önce bana şu anki halimi gösterselerdi bir anlam veremezdim. Ama hayat sürprizlerle dolu. Aklınıza bile gelmeyen olaylar bir anda başınıza geliveriyor. Park bitip de saray burnuna vardığımızda denizden esen rüzgar hemen saçlarımızı dağıttı. Burası her zaman eserdi zaten. Annem burada denizin de çok kuvvetli akıntılar oluşturduğunu, bu bölgede asla yüzmemek gerektiğini söylerdi. Bazı okul arkadaşlarım denize girmek için Zeytinburnu'na doğru giderler. Ama ben zaten denize girmeyi sevmiyorum. O yüzden annem boşuna telaşlanıyor. Geldik! Defne durmuş etrafına bakıyordu. Arkamızda Gülhane'nin duvarları, önümüzde sahil yolu vardı. Kırmızı ışıkta bekleyen arabalar yeşilin yanmasıyla hareket ettiler. Etraf egzoz gazı doldu sanki. Şimdi ne yapacağız? Kitabın burayı söylediğine emin misin? Başka yerde olabilir. Kitap şehrin kalbinin ilk attığı yer diyor. Yer demiyor, saray diyor. Üstelik bunu Latince söylüyor. Defne ilerideki Topkapı Sarayı'nı işaret etti. Orası olmasın sakın. Ama orası olsaydı neden Latince söylesin ki? Osmanlı Sarayı'nda Latince olur mu hiç? Latince'ye dair en ufak bir fikrim bile yoktu. İngilizceyi İngilizler konuşur. Biz de konuşabilmek için çabalar dururduk. İspanyolcayı İspanyollar. Kürtçe konuşan arkadaşım da var. Onu da Kürtler konuşuyor. Latince'yi kim konuşuyor ki? Cehaletimi daha fazla saklamamaya karar verdim. Defne, ben Latince nasıl bir dil hiç bilmiyorum. Yani adını duydum da nerede konuşuluyor, kimler konuşuyor bilmiyorum. Defne'nin yüzündeki ifadede hiç değişim olmadı. Bana küçümseyerek filan da bakmadı. Sadece omzunu kaldırdı. Ben de bilmiyorum. Kütüphanede buna da bakarız. Bir adım daha ileri gittim. Hangi kütüphane? Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi. Hani demin yanından geçtik ya. Sustum. Gülhane Parkı'nın girişinde işaret ettiği yer Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi'ydi demek. Orayı da bilmediğimi söylememe gerek yoktu. Bu kadar dürüstlük bünyeme zarar verebilirdi. Defne, şu kitabı bir kez daha çıkarsana, derken etrafa bakıyordu. Sırt çantamdan çıkardığım kitapta dörtlüğün olduğu sayfayı açtık. Defne gözlüğü takıp yan sayfaya tekrar baktı. İşte burun ve saray. Bu başka bir anlama geliyor olabilir mi? Derken başını kaldırdı. Bir anda sadece konuşması değil, nefesi bile kesildi sanki. Koluma yapışıp etrafa bakmaya başladı. Ağzını açtı ama sanki dili tutulmuştu. Hiçbir şey söylemiyor, sadece "Aa, aa" gibi sesler çıkarıyordu. Gözlükle etrafta bir şeyler görüyor olmalıydı. "Ne oluyor Defne? Şu gözlüğü bana da versene." Defne gözlüğe uzanan elimi havada durdurdu. Bir şey takip ediyordu sanki. Arkasını döndü ve ufak bir çığlık attı. Sonra hemen elimi tuttu. Bir şeyden korkmuştu. Vücudu kendisini korumak ister gibi kamburlaştı. Sabırla beklemem gerekiyordu belli ki. Birkaç saniye sonra nefesi düzene girdi. Kambur halinden kurtulup dikildi ve gözlüğü gözünden çıkardı. Şaşkındı. Gözleri kıpkırmızı olmuştu. Gözlüğü bana uzatırken, "Neler gördüğüme inanamazsın," dedi heyecanla. İlk tepe. Gözlüğü gözüme taktım. Etraf bir anda değişti sanki. Ne yol, ne duvarlar, ne de insanlar kaldı. Deniz ve orman olduğumuz yerde birleşiyordu. Deniz seviyesinden biraz yukarıdaki kayalıklarda duruyor olmalıydık. Yukarıdan bir şeyin kanat çırparak yaklaştığını hissettim. Kocaman bir kartal, ayağında taşıdığı bir kalas parçasını biraz uzağımıza bırakıp tekrar havalandı. Tahta parçasını bıraktığı yerde başka tahtalar da olduğunu fark ettim. Hatta basit bir görünüşlü bir kazma ve keser de vardı. Bir kartal daha yaklaştı. O da ayağında taşıdığı minik bir torbayı yere bıraktı. Yere düşen torba açılınca içinden minik mozaik parçaları döküldü. Tam o anda yerde duran malzemelerin üzerine bir gölge düştü. Hızla arkamı döndüm. Kocaman bir atın üzerinde tarihi filmlerden fırlamışa benzeyen bir adam duruyordu. Başında metal bir başlık, sırtında kırmızı bir pelerinle üzerime doğru geliyordu. Korkuyla kenara çekildim. O beni görmedi bile. Malzemelerin durduğu yere baktı. Sonra atından inip yerdeki tahta parçalarından birini alıp hızla toprağa sapladı. Denize yüzünü dönüp esen rüzgara karşı uzaklara bakmaya başladı. Ve bir anda her şey yok oldu. Gözlüğü gözümden çıkardığımda Defne'nin elini tutuyor olduğumu fark ettim. Bu neydi? Derken sesim heyecandan titriyordu. Bu gözlük belli yerlerde çalışıyor olmalı. Kitapta söylenen yere geldik ve gözlüğü takınca bir görüntüye şahit olduk, diye yanıtladı beni Defne. Buralarda hiçbir şey yoktu. Sen de aynı şeyleri gördün değil mi? Sadece orman ve deniz. Defne de aynı şeyleri görmüştü. Aynı görüntüyü gözlüğü takarak defalarca seyrettik. Öğretmenimizin istediği bilgi akıl almaz bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Gördüğümüz ayrıntıları birbirimize anlatıyor, bunların ne anlama geldiğini tahmin etmeye çalışıyorduk. Sarayburnu'nun geçmişte nasıl bir yer olduğunu öğrenmemiz gerekiyordu. Tekrar gülhaneye girip kütüphaneye doğru yürümeye başladık. Parkın seviyesinden biraz daha yüksekte olduğu için merdivenlerle çıkılan kütüphane bizim okul kütüphanesinden ziyade eski bir eve benziyordu. Çok şık ve sessizdi. Tarihçesinde buranın Topkapı Sarayı surları üzerine yapılmış eski bir köşk olduğu yazıyordu. Padişahlar burada oturup caddeden geçen alayları seyrediyorlarmış. Alay Köşkü adı da oradan geliyormuş. Ben etrafa bakıp farklı bir tarzda döşenmiş odalara girip çıkarken, Defne İstanbul'un tarihiyle ilgili birkaç kitapla yanıma geldi. Gülhaneye bakan odadaki masalardan birine oturduk. Burayı daha önce hiç fark etmemiştim. Sayfalarını araladığımız ikinci kitapta Sarayburnu hakkında tarihi bilgiler vardı. İşte bak, şurada yazıyor. İstanbul'a ilk yerleşim bu bölgede olmuş. Daha doğrusu öyle olduğu söyleniyor. Baksana, Evliya Çelebi de aynı efsaneden bahsetmiş. Efsane diyorsa doğru değildir. Yani efsane, atmasyon bir şey. Defne başını salladı. Efsaneler nesiller boyunca ağızdan ağza aktarılan halk anlatıları sonuçta. Efsaneye göre kral İstanbul'a saray kurmak istemiş. Malzemeler her seferinde yok olmuş. Bir gün malzemelerin nereye gittiğini anlamak için pusuya yatmış. Kartalların onları bugün Sarayburnu dediğimiz yere taşıdığını görmüş ve sarayını buraya yaptırmaya karar vermiş. Defne kitaptan başını kaldırıp bana baktı. Yüzü heyecanla aydınlanmıştı. Biz de onun malzemeleri bulduğu anı görmüş olmalıyız. Gördüğümüz kraldı diyorsun. Öyle olmalı. Kartallar malzeme taşıyordu. Onu bulan da kraldı. Haklısın ama şu palatiyum ne olacak? Kütüphanede bu konuda bilgi bulmak zor değildi. Görevliye ne aradığımızı söyleyince kitap birkaç dakika içinde masamıza geldi. Dillerin kökeni üzerine yazılmış kocaman bir kitaptı. Latinceyi ararken diğer dillere de gözümüz takıldı. Türkçenin Fince ile akraba olduğunu öğrendik. Dil aileleri ilgimi çekiyor doğrusu. Bu konuyu bir ara araştıracağım. Türkçenin bilmediğim başka hangi dillerle akraba olduğunu merak ediyorum. İşte Latince, diyen Defne'nin açtığı sayfaya doğru eğildim. Sayfada Latince'nin ölü bir dil olduğu yazıyordu. Dillerin öldüğünü bilmiyordum. Defne, ben de, diyerek okumaya devam etti. Latince, Roma İmparatorluğu'nun resmi diliymiş. İmparatorluk sınırları içinde konuşuluyormuş. Burası Roma İmparatorluğu'nun toprağı mıydı acaba? Sarayburnu ile ilgili kitabı yeniden açtık. İnsan ne aradığını bilince sonuca kolayca ulaşıyor. Evet, İstanbul geçmişte Roma İmparatorluğu'nun toprağıydı. Buraya saray kurulduğu da doğruydu. Buraya İstanbul'un ilk sarayı kurulmuştu. Adı da Latinceydi tabii ki. Hatta yazılanlara göre can kurtaran tarafından yukarı çıkarken sarayın duvarlarına rastlayabilirdik. Defne kitabın kapağını kapatırken derin bir nefes aldı. Sarayburnu'nun fotoğrafının yanına açıklama yazalım. Sonra da mektubumuzu gönderelim. Gözlerim bir anda açıldı. Kendimi tutamayıp, yok artık, diye bağırınca etrafta oturanlar bize baktı. Öğretmenimiz elimize birer adres vermişti. Herkes bulduğu bilgileri bu adreslerde oturan öğrencilere mektupla bildirecekti. Hem de her gün. Ben ödevin bu kısmını hiç umursamamış, yapmayı hiç düşünmemiştim. Defne, mektup için yanında getirdiğini şimdi anladığım kağıdı masaya koydu. Sen yazmayacaksan ben başlıyorum. Tabii ki ikimiz adına. Merhaba Doğa. Benim adım Defne. Arkadaşım Atilla'yla İstanbul hakkında araştırma yapıyoruz. Bugün araştırmamızın ilk kısmını tamamladık. Öğretmenimiz bulduğumuz sonuçları projenin Galata ayağını üstlenen öğrenciyle, yani seninle paylaşmamızı istemişti. Adres bilgilerini almıştık. Bugünkü sonuçları sana yazıp postaya vereceğiz. Bugün kitapta bize tarif edilen yere gittik. Burası tarihi yarımadada, sahil yolunun üstünde, Topkapı Sarayı'nın hemen önünde bir semt. Adı Sarayburnu. Sarayburnu adını burun gibi dışarı çıkan şeklinden ve üzerinde saray olmasından almış. Burada Marmara Denizi ile Boğaz birleşiyor. Denizde çok kuvvetli akıntı var. Ama manzarası harika. Bu noktadan hem Üsküdar'ı, hem Boğaz'ı, hem de tarihi yarımadayı görebiliyorsun. Zaten o yüzden İstanbul'un ilk sarayı da buraya kurulmuş. Saray, Megaralı Kral Bizas tarafından milattan sonra 330 yılında inşa edilmiş. Zamanla genişletilmiş. Neredeyse 800 yıl kullanılmış. İstanbul fethedildiğinde yıkılmak üzereymiş. Bugün hala bazı duvarları duruyormuş. Sana bu fotoğrafları da göndereceğiz. Araştırmamızın nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Bugün bulduklarımız bizi çok etkiledi. Yakında tekrar yazışmak üzere. Sevgi ve selamlarımızla Defne ve Atilla. Başlangıçta mektubu yazmanın imkansız olduğunu düşünmüştüm ama insanın yanında Defne gibi bir proje arkadaşı olduğunda her şey kolaylaşıyor. Mektubu cebimize koyup sarayın duvarlarını bulmak için can kurtarana doğru yürüdük. Oraya vardığımızda bu eski taş duvarların saray duvarları olduğunu bilmeden yanlarından defalarca geçtiğimi anladım. Nasıl bilebilirdim ki? 1700 yıllık taşların arasında yabani otlar büyümüş, sarayın duvarları başka evlerin yan duvarları olarak kullanılmıştı. Defne ile duvarların fotoğraflarını çekip en yakın fotoğraf stüdyosunda bastırdık. Sonra hepsini zarfın içine koyup postaya verdik. Hayatımda ilk kez ödev yapmaktan bu kadar zevk alıyordum. Dopamin. 2 ay önce olsaydı hava çoktan kararmıştı. Ama Mayıs ayında iyice uzayan günler nedeniyle saat 6'yı geçmesine rağmen eve döndüğümüzde hava hala aydınlıktı. Defne 1700 yıl önce gezdiğimiz sokaklarda nasıl bir yaşam olduğunu merak ediyordu. Gördüklerimizi birbirimize defalarca anlatmıştık. Hayatımda bu kadar etkileyici bir gün daha yaşadığımı hatırlamıyorum. Bugünü hiç unutmayacağım. Defne parmağını şaklatıp gökyüzüne baktı. Sanki o anda bir şeyler keşfetmiş, aralarında bağlantı kurmuş gibiydi. Unutmayacaksın çünkü vücudun dopamin salgıladı. Hem de kim bilir ne kadar çok. Terledim mi diye eğilip çaktırmadan kendimi kokladım. Eskiden böyle bir derdim yoktu. Şimdi biraz yürüsem terliyorum. Bu yüzden sık sık da yıkanıyorum. Ama şimdi bu kız dopamin falan deyince ürperdim tabii. Tam kafamı kaldırırken Defne fark etti. Ne yapıyorsun sen öyle? Gözünden hiçbir şey kaçmayan bir insanla zaman geçirmek de sıkıntılı oluyormuş. Hiçbir şeyi saklamamak en iyisi. Dürüstlükse işte sana dürüstlük. Terledin mi? Sen onu mu ima etmeye çalışıyorsun? Defne yürürken birden durup bana baktı. Sen dopaminin ne olduğunu bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorum. Derken genel kültürümle olmasa bile dürüstlüğümle övünebileceğimi hissediyordum. Bak şimdi, dopamin bir hormon diye açıklamaya girişti Defne. Hormon konusu, hele de salgılayan bensem, konuşmak istemeyeceğim bir konuydu. İnşallah altından tuhaf şeyler çıkmaz diye geçirdim içimden. Hormon? Defne başını salladı. Heyecanlandığımızda o anı unutmayalım diye vücudumuz tarafından salgılanıyor. Böylece o olayın üzerini fosforlu kalemle çizmiş gibi oluyoruz. Hormonlarım terimle karışıp fosforlu izler mi bırakıyordu yani? Bu kız ne anlatıyordu böyle? Sarayburnu'ndaki görüntü karşısında heyecanlandık, dopamin ürettik. Böylece yaşadığımız o an beynimizde kalıcı oldu. Dopamin mutluluk hormonu olarak da bilinir. Hem öğrendik hem mutlu olduk yani. İşte o anda kavradım. Bugün dopamin yüzünden böyle keyifli gelmişti bana. Bir şeyler araştırırken sonuca varmış, heyecanlanmıştık. Vücudumuz dopamin üretmiş, mutlu olmuştuk. Sonra ayılır gibi oldum. Sen bunları nereden biliyorsun Defne? Biraz daha kitap okumanı tavsiye ederim. Odanda çok fazla kitap yoktu. Ben ilgimi çeken kitaplar bulurum. Sen de okursan bunun gibi hatta belki daha da ilginç şeyler öğrenebilirsin. Eve vardığımızda günün keyifli geçme sebebinin Defne değil, tamamen dopamin olduğuna karar vermiştim. Hem Defne gibi insanı gıcık eden birinin günün mutlu geçmesine nasıl bir katkısı olabilirdi ki? Oysa ben kendi kendime dopamin salgılayıp kendi mutluluğumun mimarı olmuştum. Defne annesinin eve gittiğini anlayınca içeri girmeden ayrıldı. Ben de odama, krallığımın kalesine kapandım. Yatağıma oturur oturmaz geçirdiğimiz günü düşünmeye koyuldum. Gerçekten çok heyecanlıydı. Acaba bizim evin olduğu yerde de bu görüntülerden var mıydı? Hemen gözlüğü takıp etrafa baktım. ama olağanüstü bir şeyle karşılaşmadım. Yere attığım kıyafetler az önce bıraktığım gibi duruyordu. Kitabı elime aldım. Acaba bir sonraki adımda neler yazıyordu? İlk sayfa bizi öylesine oyalamıştı ki sonraki sayfalara bakmak aklımıza bile gelmemişti. Açtığım sayfada yine birkaç sözden başka bir şey yoktu. Başlangıcın kanatlı efsanesi hala kazılı şehrin bir duvarında. Onu bulursan başını kaldırıp da gösterir sana sonraki adımı da. Yine bir şey anlamamıştım. Yoğunlaşıp düşünmem gerekiyordu demek ki. Bunu yaparken dopamin salgılamadığıma emindim. Çünkü canım sıkılmıştı. Gözlerim yorgunluktan yavaş yavaş kapanmaya başladı. Üstelik ayaklarım da zonkluyordu. Gözlerim ne kadar kapalı kaldı bilmiyorum. Telefonuma gelen mesajların sesiyle uyandım. Gelen mesajlar o kadar sıktı ki telefon durmadan titreyip duruyordu. Beni uyandıran bu titremelerdi işte. Yarı uykulu telefona uzandım. Mesajlar bilinmeyen bir numaradan geliyordu. Ama yazılanları okuyunca yakından tanıdığım birinden geldiğini hissettim ve sonunda Defne'den olduğunu anladım. Demek adresimden sonra telefon numaramı da ele geçirmişti. "Naber?" "İkinci adımı incelemeyi unuttuk. Orada ne yazıyor? Fotoğrafını çekip göndersene. Yarın da ona bakarız. Bugün harika geçti." Ona yanıt yazmak için biraz bekledim. Böyle yapmak beni daha havalı gösteriyor. Çok meşgulmüşüm gibi. Sonra dörtlüğü yazıp gönderdim. "Çözmemiz gereken yeni dörtlük bu," diye de ilave ettim. Hemen yanıt geldi. Defne'nin havalı görünmek gibi dertleri yoktu sanırım. "Yan sayfada ne gördün?" O anda içimden alnımın ortasına bir tane vurmak geldi. Bunu nasıl düşünememiştim? Hemen yerimden fırlayıp kitabı elime aldım. Gözlüğü takıp sayfayı açtım. Sayfanın üzerinde duran anlamsız şekiller yok oldu. Karışıklığın yerine kocaman kare bir barkod görüntüsü belirdi. Bu da neydi böyle? Hemen telefona uzandım. "Yan sayfada bir barkod var." Yanıt hemen geldi. "Barkodu okutsana o zaman." Uygulamayı açıp telefonun ekranını barkoda doğru tuttum. Barkod görüntüsü önce bulanıktı, sonra netleşti. Uygulama görüntüyü algılayınca ekranda yana kaydı ve yeni bir sayfa açıldı. Bu her gün müzik dinlemek için kullandığım uygulamaydı. Orada bir şarkı açılıyordu. Parçanın adına baktım. Türk sanat müziği türünde duruyordu. Hiç bilmiyordum bu şarkıyı. Çalmaya başladığında eski kayıt olduğu düşük kalitesinden anlaşılan bir parça başladı. Bir koro söylüyordu. Paylaş seçeneğine dokunup parçayı Defne'ye yönlendirdim. "Barkod bu parçaya aitmiş." Sessizlik oldu. O da parçayı dinliyor olmalıydı. Ben de "Bu kış hanım İstanbul'a taşın da" adındaki parçayı tekrar çaldım. Şarkının sözlerinde bir şeyler saklı olmalıydı. Yeni hedefimizle ilgili bir şeyler. Ama ben bunları düşünürken şarkı bitti. Aklımda hiçbir şey kalmamıştı. Dinleyerek anlamak zor olacaktı. Hemen şarkının sözlerini arayıp buldum. "Bu kış hanım İstanbul'a taşın da eğlenelim kalpakçılar başında. Güzeller var 13-14 yaşında. Eğlenelim kalpakçılar başında." Sözler eğlenmekle ilgiliydi. Üstelik barkod sayesinde dinlediğimiz bölüm şarkının sadece ilk 4 dizesinden ibaretti. Satırların içinde özel bir şey bulmaya çalışan gözlerim boşuna aranda durdu. Burada hiçbir şey yoktu. Defne'nin de sözlerde bir mesaj bulamadığını okuyunca kendimi daha iyi hissettim. Demek ki o kadar da beceriksiz değildim. Defne o sırada "Bütün gece düşünelim, yarın okulda konuşuruz" yazdı. O anda aklıma bir fikir geldi. Sadece düşünmekle kalmayıp araştırma da yaparsam yarın Defne'yi şaşırtabilirdim. Ayağa fırlayıp etrafı toparlamış, ayaklarını dinlendirmek için koltuğa uzatmış annemin yanına gittim. Annem pek diğer annelere benzemez. Arkadaşlarımdan duyduğuma dayanarak tüm annelerin yemek yeme konusunda çok ısrarcı olduğuna karar vermiştim. Oysa benim annem acıktım demesem yemek koymaya bile kalkmaz. Bunda mantıksız bir taraf yok aslında. Durmadan acıktın mı diye sorsa kötü olurdu. Ama ara sıra sorsa fena da olmazdı. Araştırmaya başlamadan önce karnımı doyurmak istediğimi söyleyince annem dolapta yemek olduğunu, kendisinin babamı bekleyeceğini söyledi. Sonra televizyonun kumandasını eline alıp, babam gelene kadar canının istediğini seyretme özgürlüğünün keyfini çıkarmaya başladı. Babam evdeki kumandanın en güçlü kumandanıdır. "Zaten bütün gün işteyim, bir de bunu çok görmeyin" falan gibi laflarla kontrolü eline alır. Oysa gün içinde hiçbirimiz televizyon seyretmediğimiz için aşağı yukarı onunla aynı durumdayız. Ama babama bunu anlatmanın imkanı yoktur. Üstelik izlediği de hep yarısında uyuyakaldığı tartışma programlarıdır. Karnıyarığın suyunu ekmeğimle tabaktan sıyırırken babam da geldi. Onu beklemeden yemeğimi yediğim için biraz söylendi. Akşam yemeğine beraber oturun diyen uzmanlardan etkilendiği için böyle konuşuyor olmalıydı. Ama annem hemen araya girdi. "Tamam, annem yemek konusunda çok süper değildir. Ama beni savunma da bir numaradır. Çocuk zaten tüm gün sokaklarda ödev için koşturdu durdu. Acıktı. Biz beraber yeriz." Babam kızartma yağı kokan üstünü çıkardı ama bakışlarındaki yorgunluk çıkarılıp kenara atılacak gibi değildi. Babam bir esnaf lokantasında bütün gün yemek pişirir. Sonra gelenlerin tabaklarına onları kepçelerle doldurur. Tüm gün yemek içinde olsam evde yemek görmek istemezdim herhalde. Ama o annemin yemeklerini yemek için saatleri iple çekiyor sanki. Onlar masaya otururken ben artık iyice kararmış odamdaki bilgisayarın başına geçtim. Kitaptaki dörtlüğü bir kağıda yazıp ekrana yapıştırdım. Başlangıcın efsanesi kanatlı, hala şehrin bir duvarında kazılı. Onu bulursan kaldırıp başını, gösterir sana sonraki adımı. İlk satır diye fısıldadım ve zihnimde birden beliren Türkçe öğretmenim elini masanın üzerine indirip "Satır değil, dize!" dedi. Hemen kendime çekidüzen verdim. Doğruydu vallahi, mısraydı. İlk dizede başlangıç efsanesi ve kanat dediğine göre bahsettiği şey kesinlikle kartal olmalıydı. İkinci dizede kartalın şehrin bir duvarında kazılı olduğu yazıyordu. Gözümün önüne İstanbul'u sarıp sarmalayan milyonlarca duvar geldi. Bu kartal kazılı olduğu yere yeni mi kazınmıştı yoksa eskiden mi? Eski ise İstanbul'daki eski duvarlara bakmam yeterli miydi? En azından yeni kurulan binalar bu listeden çıkabilir diye düşününce işimin kolaylaşabileceğini hissettim. Üçüncü dizede başımı yukarı kaldırmam gerektiği söylenmişti. Demek ki bu kartal şekli yukarıda duruyordu. Beşiktaş'taki stadyumun tepesinde bir kartal var mıydı acaba? Beşiktaş'ın kartalı o efsaneden mi geliyordu? Onu bulursak bize sonraki adımı mı gösterecekti? Sonra aklıma şarkı geldi. Bu şarkının kartalla ne ilgisi vardı? Onu sonra düşünürüm dedim ve ekrandaki arama motoruna şu anda elimdeki en kesin bilgiyi yazdım. İstanbul'daki kartal figürleri. Tahmin ettiğim gibi sayfa Beşiktaş kartallarıyla doldu. Aradığımız şey bu olabilir miydi? Önce olamaz dedim ama birkaç dakika sonra olabileceğini de düşünmeye başladım. Kartalın ille de eskiye ait olması gerektiğine dair bir şey yazılmamıştı ki. Şarkının sözlerini bir daha okudum. İstanbul'a taşınmaktan, eğlenmekten, gezmekten bahsediyordu. Onca kafa patlatmama rağmen bir şeyler keşfedip dopamin salgılamayı bir türlü başaramamıştım. Pes edip uykuya daldığımda, ertesi gün bu adımı asla geçemeyeceğimizi düşünüyordum. Okulun tuhaf havası. Her yerin bir havası var sanki. Arkadaşlarımla beraberken kesin yapabilirim diye düşündüğüm şeyler, anneme söylerken güçlerini yitirirler mesela. Annemin yanında başka, arkadaşlarımın yanında başka bir hava vardır sanki. Bugün okula gitmeden önce önümde duran bilmeceyi çözmeye öylesine odaklanmıştım ki, Defne ile ilgili sorun aklıma bile gelmemişti. Oysa bu konuyu gözden kaçırmamam gerekirdi. Defne bizim arkadaşlar arasında riskli bölgede duran bir kızdı. Zaten onunla çalışmak istemememin sebebi de buydu. Arkadaşlarımın alay konusu olmayı istememek. Bizimkiler onu çok gıcık buluyor, kendini beğenmiş tavırlarından hoşlanmıyorlardı. Aslında düne kadar ben de öyleydim. Dünden bugüne bende biraz değişiklik olmuştu. Ama sınıftaki diğerleri orijinal hallerini muhafaza etmişlerdi. Efe mesela. Efe birkaç hafta önce Defne tarafından sınıfın ortasında paylanmış, ona iyice sinir olmuştu. durmadan onu üzecek sözler sarf etmeye gayret ediyordu. Tabii arkasından. Yüzüne söylemeye cesaret edememesi zaten durumun ne acıklı olduğunun göstergesiydi. Benim açımdan daha da acıklı olan, benim de Efe'ye düşündüklerimi söyleyecek cesaretimin olmamasıydı. Defne, ben sınıfa girer girmez heyecanla yanıma gelmiş, akşam yaptığı araştırmayı teneffüste anlatacağını söylemiş ama ben Efe'nin bize baktığını görünce ona soğuk davranmaya çalışmıştım. Defne de ne olduğunu hemen anlamış, sanırım bu yüzden teneffüste yanıma gelmemişti. İçim içimi yiyor, Efe ile dışarı çıkıp her şey yolundaymış gibi gülerken, gözüm etrafta Defne'yi arıyor, kendimi berbat hissediyordum. Öğleden sonra okuldan dönerken bu berbat histen kurtulmak için kulaklığımı takıp yüksek sesle müzik dinledim. Beni rahatsız eden düşünceleri kafamdan atmak için bulduğum en etkili yoldu bu. Müzik çalarken Defne'ye ne söylemem gerektiğini düşünmek zorunda kalmıyordum. İçimde konuşan ses ne kadar bağırırsa bağırsın, müziğin güçlü ritimleri arasında kaybolup gidiyordu. Gerçi mutlu olmamı sağlamıyordu ama daha da mutsuz olmaktan koruyordu bence. Eve gidip odama girince Efe'nin söylediklerini düşünmeye başladım. Teneffüste bana ödev konusunu halledeceğini söylemiş, annesinin bir arkadaşının bizim Türkçe öğretmenimizle arkadaş olduğunu anlatmıştı. Onunla konuşup proje için ortağını değiştirmeni sağlayacağım deyince ona boş ver bile diyemedim. Hatta sevinmiş gibi davrandım. Kendime kızmam ayrı, Efe'nin bu konuya takmış olması ayrı bir sorundu. Sanırım meselenin peşini bırakmayacaktı. Aslında Efe'nin kendisini kötü hissetmesine neden olan durum, Defne'nin onu küçük düşürmek için kasten yaptığı bir şey değildi. Olayı anlatayım. Defne'nin göktaşları konusunda bir sunumu vardı. Sunum sırasında dinozorların bir göktaşının dünyaya çarpması sonucu yok olduklarını söylemişti. Araştırmasına göre dev bir göktaşı dünyaya vurmuş, çarpma sonucu kalkan toz toprak atmosferden aylarca inmeyince dünyadaki bitkiler ışık alamadıklarından ölmüşler. Onlarla beslenen tüm canlılar da yok olmuş. Dinozorlar da yok olan canlılar arasındaymış. Efe oturduğu yerden alaycı bir sesle Defne'nin sözünü kesip, "Madem bitkilerle beslenen herkes öldü, insanlar nasıl hayatta kaldı? Bence dediklerin çok saçma. Nasıl olsa kanıtlanamıyor, sen de atıp tutuyorsun," demişti. Öğretmenimiz hemen Efe'yi uyarmıştı ama Defne hiç sinirlenmemişti. Sakin bir şekilde öğretmenin terbiyeli davranmaya yönelik konuşmasının bitmesini beklemişti. Sonra bu gereksiz açıklamayı yapmak onu yoracakmış gibi derin bir nefes alıp ses tonu hiç değişmeden konuşmaya başlamıştı. Dinozorların yok olmasıyla ilk insanın dünya üzerinde görülmesi arasında 63 milyon yıl var. Yani onlar yok olduğunda biz zaten ortada yoktuk. Efe'nin şaşkın bakışları karşısında sınıf öylesine bir gülme krizine kapılmıştı ki. Efe de yanlış bir mantık yürütmüş, kendisine gülenlere değil, gülmelerine neden olana kızmıştı. Oysa Defne'ye terbiyesizlik yapan kendisiydi. Defne sadece doğru bildiğini söyleyerek ve bunu nazikçe yaparak ona yanıt vermişti. Belli ki tüm sınıfa kızmaktansa sadece Defne'ye öfkelenmek Efe'nin kolayına gelmişti. Evde telefonumu kontrol ederek otururken kendime itiraf edemesem de Defne'den bir mesaj gelmesini bekliyordum. Ama hiçbir şey gelmedi. Yarım saat boş boş ekrana baktıktan sonra hatamı kabullenip bu işi çözmem gerektiğine karar verdim. Annemden Defne'lerin nerede oturduğunu öğrenebilir, sonra da onu ziyarete gidip olanlar hakkında konuşabilir, belki özür bile dileyebilirdim. Annem ne istediğimi öğrenince içi rahatlamışçasına gülümsedi. "Vallahi dün bana kızdın ama o kız akıllı bir kıza benziyor. Onunla arkadaş olursanız sevinirim," dedi. Anneme Defne ile arkadaş olmadığımızı, sadece beraber proje ödevi yaptığımızı söyleyip evlerinin yerini öğrenmek istediğimi tekrarlayınca telefonunu çıkarıp arkadaşını aradı. Telefonu kapatıp "Bize iki sokak uzaktaymışlar," dedikten sonra yeni aklına gelmiş gibi kaşlarını çattı. "Neden sen Defne'ye sormadın da benim aramamı istedin? Ne oldu?" "Yok bir şey," diyerek geçiştirdim. Anneme bir ayrıntı anlatırsam 50 tane daha isterdi. Teşekkür edip "Ödev yapmaya gidiyorum," diyerek evden çıktım. Defne'lerin sokağına girip oturdukları apartmanın önünde durdum ve yukarıdaki kimi metal kimi plastik çerçeveli eski pencerelere baktım. Daire numarasına bakılırsa ikinci ya da üçüncü katta olmalıydılar. Önce vazgeçsem mi diye düşündüm. Ama sonra aklıma yaptığım haksızlık gelince yine utandım. Hem ödevi de bitirmemiz gerekiyordu. Apartman kapısının dibinde dikilip zillerin üzerindeki isimleri okumaya çalışırken arkamdan gelen sesle irkildim. Ooo, demek etrafta Efe yoksa buralara kadar geliniyor. Döndüm. Defne gülümseyerek arkamda duruyordu. Şaşkınlığım hemen yerini kendini açıklama telaşına bıraktı. Ben nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum Defne. Gerçekten ayıp ettim. Defne elindeki anahtarla kapıyı açarken bana da içeri girmemi işaret etti. Bir şey açıklamak zorunda değildin. Hem ben neden öyle yaptığını tahmin ediyorum. Yine bozuldum. Ben kırılmaya bile gerek duyulmayan, kolayca anlaşılabilir, basit bir insan mıydım yani? Defne dairelerinin kapısını da açıp içeri girerken annesine seslendi. Elindeki poşeti annesine verirken annesi beni gördüğüne sevinmiş gibiydi. Benim aklımdaysa hala Defne'nin sözleri vardı. Defne odasının kapısını açıp beni içeri aldı. Oda darmadağınıktı. Yerlerde, duvarlarda, üzerlerinde notlar olan kağıtlar asılıydı. Bunların ne olduğunu da anlatacağım. Belki sana oda karışık gelmiştir ama kesinlikle kendi içinde bir düzeni var. Bir şey söylemeden etrafa bakmaya devam ettim. Defne karanlık bilgisayar ekranını bir parmak hareketiyle aydınlattı. Ekranda minik puntolu kelimelerin ortalığı kapladığı bir site vardı. Ne olduğunu incelemeye fırsat bulamadan Defne sandalyesine oturup bana bir tabure uzattı. Evet, anlat bakalım. Bugün nereye gideceğimiz hakkında bir şeyler yakalayabildin mi? Aslına bakarsan elimde çok bir şey yok. Eski bir duvar bulmalıyız. Üstünde bir kartal figürü olmalı. Bir de eğlenceli bir yer arıyoruz sanırım. Şarkının sözleri akla bunu getiriyor. Aklıma eğlenceli ve kartallı tek bir yer geliyor. Beşiktaş. Defne yüzündeki ifade hiç değişmeden bana baktı. Yine Beşiktaş diyorsun yani. Olabilir diyorum. Sakince oturduğu yerden kalkıp duvardaki bir kağıdı aldı. Dörtlükte kalpakçılar başında diyor. Benim ilgimi çekti. Önce kalpakla ilgili bir yer mi dedim. Bir an durup dikkatle yüzüme baktı. Kalpak, kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık anlamına gelir, biliyorsun. Tabii biliyordum. En ciddi yüz ifademi takındım. Atatürk'ün de fotoğrafı var ya, hani başında kalpağıyla. Hah, evet. Bu incelemeden de bir şey çıkmadı. Sonra şarkıyla ilgili inceleme yaptım. Belki bu şarkının neresi için yazıldığını anlarım dedim. Başka bir kağıt aldı. Şarkıların hikayelerini anlatan bir internet sitesi buldum. Bu sitede şarkının Tamburi İsmet Ağa'ya ait olduğu yazıyordu. Bu araştırmanın sonu nereye bağlanacaktı acaba? Yoksa şu adamın, ağanın evine falan mı gidecektik? Tarihi yerlere, semtlere gitmek sorun değildi de, hangi sebeple olursa olsun tanımadığımız birinin evine gitmemiz mümkün değildi. Yalnız ağa dediğin insanlar köylerde olmuyor mu? Filmlerde görüyoruz ya hani. Ben proje ödevi için köye falan gidemem. Defne hiç gülmeden bana dik dik baktı. Ağa unvanı Osmanlı saraylarında bir işin uzmanı olan kişilere verilirdi. Tamburi İsmet de sarayda tambur uzmanı olduğu için ağa lakabını almış. Tambur bir müzik aleti. Biliyorsun değil mi? Bilmiyordum ve bilmiyorum demekten de fena halde sıkılmıştım. Bu yüzden hiçbir şey söylemeden ona bakmaya devam ettim. O da bakışlarını önündeki başka bir kağıda çevirdi. İşte bak, burada yazıyor. İsmet Ağa'nın bu bestesi 19. yüzyıla ait. Eğlenmeye fazlaca merak salan gençlerden bahsediyor. Şarkıda geçen kalpakçılar bir caddenin adı. Bu şarkıyla ilgili bir hikaye de var zaten. Osmanlı döneminde kapalı çarşı yenilenmiş ve insanların orada dolaşması moda olmuş. Sanıyorum bugünkü büyük alışveriş merkezleri gibi. Genç kızlar ve delikanlılar birbirlerini görmek için burada turlar atmaya başlamışlar. Bu şarkı da o yıllarda ortaya çıkmış zaten. Eğlenelim kalpakçılar başında diyor ya, Kalpakçılar Caddesi'nden bahsediyor. O caddeye mi gitmemiz gerekiyor sence? Defne ekrandaki sekmelerden birini açtı. Caddenin yerini bulup işaretlemişti bile. tramvayla gidebileceğimiz mesafedeydi. Sen karar ver istersen. Beşiktaş'a mı gidelim, Kapalı Çarşı'ya mı? İçimde kendinden emin ve kendine hayran bir ses, avaz avaz, Beşiktaş'a gidelim, orada Kartal'ı bulalım, ne akıllı olduğum ortaya çıksın, diyordu. Onu zor bela susturmayı başardım ve Kapalı Çarşı'ya dedim. Kapalı Çarşı. Keşke aylık indirimli toplu taşıma kartım olsaydı. O zaman tramvaya, otobüse hiç düşünmeden binerdim. Ama kartım sıradan bir Akbil. İçine yüklediğim para bitmesin diye her otobüse binişimde bir defa düşünüyorum. Bu kez düşünemedim çünkü Defne yürümeyi seçenekleri arasında bulundurmuyordu herhalde. Kartındaki paranın tükenmesi onu pek endişelendirmiyor olmalıydı ki hemen durağa yöneldi. Tramvay yine turistlerle doluydu. Sadece binalara, sokaklara değil, insanlara da ilgiyle bakan bir sürü meraklı göz. Sanki bu şehre biraz da bizim nasıl yaşadığımızı merak ettikleri için gelmişler hissine kapılmıştım. Onların olduğu ortamlarda gözlendiğimi hissedip hareketlerime çeki düzen vermeye çalışıyordum. Tıklım tıklım dolu tramvayda Defne ile ayakta durmaya çalışıyor, tutunduğum metal direği bırakmamaya gayret ediyordum. Kapılar açılıp da inen binen yolcular yüzünden etrafımızda hareketlenme başlayınca biraz rahatsız olduk. Ama ne yapabilirdik ki? Neden kapının girişinde biriktiğimizi anlayacaklarını umarak şaşkın şaşkın bizi seyreden iki turiste utangaç bir bakış attım. Eğer ufak bir kasabadan geliyorlarsa davranışlarımıza anlam vermeleri zordu. Ama büyük şehirlerden geliyorlarsa durum farklı olabilirdi. Onlar da kalabalık metrolara, otobüslere alışkın olmalılar, dedim içimden. Sonra da dışımdan ve tabii ki Defne'ye. Defne'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da bilgisi olmalıydı ki başını sakince iki yana salladı. Avrupa'dan gelmiş bir turist için İstanbul gördüğü en kalabalık şehir. Çünkü Avrupa'nın en kalabalık şehri. Ama başka kıtadan geliyorsa durum değişebilir. Özellikle uzak doğudan gelmiş bir turist İstanbul'dan daha kalabalık şehirler görmüştür. Mesela Tokyo. Hemen turistlere tekrar göz attım. Orta Doğu'dan gelmiş gibi görünmüyorlardı. Solgun tenleri ve kıyafetlerinden anladığım kadarıyla İstanbul havasını bahar mevsiminde bile çok sıcak buluyorlardı. Sanırım Avrupa'nın soğuk şehirlerinden geliyorlardı. Bu kalabalık onları şok etmiş olmalı diye düşünürken durak anonsunu duydum. Beyazıt Kapalı Çarşı'ya varmak üzereydik. Defne ile apar topar inmeyi başardık. Işıklardan karşıya geçip kaldırım kenarlarına park etmiş arabaların, yola çıkmaya hazırlanan otobüslerin arasından Kapalı Çarşı'nın kapısına doğru ilerlemeye başladık. Yayalar çoğalmıştı. O anda aklıma sırt çantam geldi. Hemen fermuarlarını kontrol edip tekrar sırtıma taktım. Kalabalık yerler her zaman ufak hırsızların iştahını kabartan yerlerdir. Ama benim çantama gözünü diken birini sadece hayal kırıklığı bekler. Defne de telefonunu eline alıp çantasını tekrar sırtına geçirdi. İşte şimdi kalabalığa girmeye hazırdık. Beyazıt kapısı üzerindeki altın renkli yazıyla karşıladı bizi. Bu kez ona başka bir gözle bakıyordum. Sanki içeride kimsenin fark etmediği, kolay kolay ortaya çıkamayacak bir sırrı saklıyordu. Ve biz o sırrı ortaya çıkarmaya gelmiştik. Girdiğimiz kapı kuyumcuların sıralandığı geniş caddeye açıldı. Sağlı sollu devam eden bir altın deryasının içinde kaldık sanki. Kısa bir süre yürüdükten sonra Defne duvardaki mavi motiflerle bezeli tabelayı gösterdiğinde Kalpakçılar Caddesi'nde olduğumuzu anladım. Gözlerimi yukarı çevirip tavanı taramaya başlarken Kartal'ın yakınlarda bir yerlerde olduğunu düşünüyordum. İkimiz de başımızı yukarı dikmiş olduğumuzdan o kadar çok kişiye çarptık ki caddeyi üçüncü turlayışımızda kapı önünde müşteri bekleyen kuyumcu çıraklarından biri bizi durdurdu. Herkese çarpa çarpa ne yapıyorsunuz burada? Müşterileri rahatsız ediyorsunuz. Önünüze baksanıza. İkimiz de özür dileyip başımızı aşağı indirirken Kartal'ın burada olmadığını düşünmeye başlamıştım. Defne çantasından Kapalı Çarşı haritasını çıkarıp bir yeri işaret etti. Burada ünlü bir kahve varmış. Orada oturup bir şeyler içelim. Hem ne yapabileceğimize de bakarız. Kalabalık sokaklardan geçip ufacık bir meydana bakan Şark kahvesini bulduk. Oturanlar bizim gibi dolaşmaktan yorulduğu belli olan insanlardı. Kimi merakla etrafa bakıyor, kimi satın aldıklarını inceliyordu. Gürültüden uzaklaşmak için dükkanın iç tarafına geçip oturduk. Birer portakal suyu söyleyip ne yapacağımızı düşünürken Defne çantasından bir kitap çıkardı. Senin elindeki kitapta Evliya Çelebi'nin izlediği rotalar üzerinde durulmuş ama fazla ayrıntı yok. Ben bu kitabı da getirdim. Eğer Kartal Kalpakçılar Caddesi'nde değilse başka ipuçlarına ihtiyacımız olacağını düşünmüştüm. Defne, haklısın derken masanın üzerine açtığı kitabın neresinde bu bilgiyi bulabileceğimizi düşünüyordum. Kitabın kalınlığını gördüğümde bu işin pek de kolay olmayacağını hemen hissetmiştim. Benim gibi kitaplarla pek haşır neşir olmayan insanları kalın kitaplar biraz ürkütür. Kaç sayfa olduğunu anlamak için hemen kitabın en arka sayfasını açıp 243 sayısını görünce gözlerimi devirdim. Defne yüzüme bakıp gülmeye başladı. Bir şey aramak için tüm kitabı okuyacak değiliz tabii ki. Konu başlıklarından bir seçim yapıp ilgili bölümü okuyacağız. Kitabın içindekiler bölümünden Kapalı Çarşı'nın anlatıldığı sayfaları bulduk. Bu çarşının Evliya Çelebi zamanından beri var olduğunu öğrenince yine şaşırdım. Tamam, çarşının eski olduğunu tabii ki tahmin edebiliyordum. Ama o kadar da eski olduğu hiç aklıma gelmemişti. Bak, Evliya Çelebi'nin dediğine göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce bu bölgede çarşı denilen alanlar varmış. Fetihten sonra çarşı denilen bu sokakların üzeri kapatılmış. Defne bir an durup düşündü ve gülümsedi. Yani bugünkü alışveriş merkezleri gibi bir şey yapmışlar. Sonra bu çarşıya yeni sokaklar ve hanlar eklenmiş. Böylece düzensiz bir şekilde büyüyen çarşı yavaş yavaş bugünkü halini almış. Demek ki çarşının ilk sokakları Bizans döneminden kalmaydı. Saray gibi kartal da Bizans döneminden kalmış olabilir miydi? Peki öyleyse bu ilk sokaklar hangileriydi? Bunu nasıl ayırt edebilecektik? Aklımdan geçen bu soruları Defne'ye sormadan, Defne yeni bir bilgiyle bana döndü. Gözlerinin içi parlıyordu. Bu çarşı için Osmanlı'da bankacılık sisteminin temellerinin atıldığı yer denmiş. Sefere çıkan tüm zenginler, paralarını kasalara, sandıklara koyup bu çarşıdaki dükkanlara emanet ederlermiş. Bu biraz mantıksız değil mi? Diye itiraz ettim hemen. Basit, minicik dükkanların olduğu yere neden insan tüm servetini emanet eder ki? Burası yeterince güvenli bir yer değil bence. Defne kitaptaki bir paragrafı parmağıyla işaret edip bana döndürdü. Paragrafı okuyunca gözlerim heyecanla açıldı. Dükkanların altında gizli tüneller mi var? Değerli şeyler bu tünellere mi saklanıyormuş yani? Bunu der demez ikimiz de kafamızı hızla dışarı çevirdik. Minik dükkanların altında tüneller olduğuna göre kim bilir içlerinde ne ilginç şeyler saklanıyordu. Bizim kartal şu tünellerden birinde olmasın. O tünellerden birine girsek harika olurdu. Defne'nin parlayan gözleri beni son derece haklı bulduğunu işaret ediyordu. Ama gerçekleri de unutmamak gerekiyordu. Ben... Yalnız bizi dükkanın önünde bile istemediler. Tüneller de hiç istemezler, diye söylenirken, onun boşluğa diktiği gözlerinin önünden bir şeyler geçiyordu sanki. Aniden, bizi turist zannederlerse iş değişir, dedi. Değişir tabii de, bizi neden turist zannetsinler? Gülümseyerek turist gibi davranabileceğimizi söyledi. Çok kolay, şaşkın şaşkın tavanlara bakacaksın. Her şeyi ilginç buluyormuş gibi davranacaksın işte. Ama bunların yetmeyeceği kesindi. Hele benim sınavlardan bile orta not alan zavallı İngilizce bilgimle olacak iş değildi. Herhalde bir de dilsiz rolü yapacağız. Benim İngilizcem gayet iyi ama Oxford Üniversitesi'nde ders verecek kadar akıcı değil sanırım. Defne gülmeye başlayınca keyfim yerine geldi. Çevremdekileri güldürmek her zaman hoşuma gitmiştir. İngilizce konuşmayacağız. Öyle bir ülke söyleyelim ki kimse oranın dilini bilmesin. Nedendir bilmem ama aklıma önce Ruanda geldi. Kapalı çarşıda Ruanda'nın dilini bilen birileri yoktur herhalde, derken gülüyordum. Defne telefonunu çıkarıp ülkenin adını yazdı ve hemen Ruandalı olduğumuzu iddia edemeyeceğimizi anladık. Ruanda Afrika'daydı. Biz de ilgili kıtanın yerlisi kabul edilebilecek kadar esmer değildik. Güney Amerikalıların belirgin bir tipi var. Asyalıların da, Afrikalıların da. Buralardan geldik diyemeyiz. Amerikalıyız desek bu defa da İngilizce konuşmamız gerekir. Çözüm bulmakta zorlanıyorduk. Defne bir yandan bana bakarken bir yandan da konuşmaya devam ediyordu. Aslında sen sarışınsın. Yani tam sarışın değil de kumral gibi. Gözlerin de renkli. Gözlerimi yok artık demek istercesine açtım. İngilizim diyecek halim de yok ama. Yok ya, Avrupa'nın içindeki ufak ülkeler var ya, onlardan biri desek. Arnavutluk mesela. Arnavutluk'ta hangi dil konuşuluyorsa işte ondan konuşuyoruz deriz. Araştırdık. Arnavutluk'ta Arnavutça konuşuluyormuş. Artık onu da bilen yoktur herhalde diye düşündük. Sakin bir sokaktan başlayalım. Kalabalık yerlerde bize zaman ayıramazlar, diyen Defne kesinlikle haklıydı. Kahvedeki hesabı ödeyip çıktık. Dükkan sahibiyle çat pat İngilizce konuşacak, onun sempatisini kazanınca da tünelleri soracaktık. Tünel kelimesinin İngilizcesini bilmiyorum ben, dedim. Defne, o kadarını ben biliyorum, dedi hemen. Bu kızın İngilizcesi de mi iyi, dedim içimden. Kese ve el yapımı sabunların satıldığı bir dükkana girdik. Diğer yerlere göre daha sakindi. İçerideki müşteri beklemekten canı sıkılmış delikanlı, rahat konuşabileceğimiz biri gibi göründü gözümüze. Defne ile bakışıp birbirimize uygundur işareti verdik. Ben merakla, sanki hayatımda hiç sabun görmemişim gibi, dükkanın girişindeki sabunlara bakmaya başladım. Birini elime alıp koklayınca dükkan sahibi hemen yanıma geliverdi. İçeride başka çeşitler de var, istersen. Anlamıyormuş gibi boş boş bakıp gülümsedim. Demek turist olduğumu düşünmemişti. Hemen toparlandı. Sorry, there is a lot of soap in shop. Bu sözleri duyunca hemen içeri daldım. There is demişti, sabun demişti, dükkan demişti. Bunların hepsini anlamıştım. Arnavut bir turist de pekala anlardı herhalde. Strawberry, apple, chocolate. Sabun türlerini saydıkça sayıyordu. Sonra upuzun cümleler kurmaya başladı. Benim anlamadığıma kanaat getirince, "Where are you from?" dedi. İşte beklediğim soru gelmişti. Hemen cevabı yapıştırmak için ağzımı açtım ama o anda Arnavutluk dersem çok Türkçe kaçacağını anladım. Ağzımı tekrar kapattım. İşte Defne tam o anda yanımda bitiverdi. "We are from Albania." Delikanlının suratı bir anda allak bullak oldu. Bu durumda ona ne İngilizcesi, ne İtalyancası, ne de Fransızcası yardımcı olabilirdi. Almancadan söz etmeye gerek bile yoktu. Birkaç saniyelik şaşkınlıktan sonra İngilizce konuşmaya karar verdi ve rahat bir nefes aldık. En azından ana dilimiz olduğunu iddia ettiğimiz bir dilde konuşmak zorunda kalmayacaktık. Defne mükemmel bir aksanla sabunlar hakkında sorular soruyor, aldığı cevapları ilgiyle dinliyordu. Ben sadece sabun koklama konusuna yoğunlaşmıştım. Bu iş biraz daha uzun sürerse burnu köpüren ilk insan olabilirdim. Defne'nin tünel konusuna geçiş yaptığını, elindeki sabunu bir kenara koyup fısıldamaya başlamasından anladım. Delikanlı da kaşlarını çatmış, duyduklarını anlamaya yoğunlaşmıştı. Ama çaresiz bakışlarından anlamadığına kalıbımı basabilirim. Parmağını Defne'ye doğru uzatıp, "One minute," diye bir şeyler geveledi. Sonra dükkandan hızlıca çıktı. Defne o çıkar çıkmaz bana döndü. Yüzünde şaşkın ve kendinden memnun bir gülümseme vardı. Sanıyorum oluyor bu iş. Tünellerden bahsedince şaşırdı. Sonra da koşarak dışarı çıktı. Bunlardan işimizin olduğu kanısına nasıl varmıştı acaba? Bir şeyler olduğu kesindi de bu bizim düşündüğümüz şey olmayabilirdi. Delikanlının geri döndüğünü duyunca hemen sustuk. İçeri girip Defne'ye bir şeyler söyledi. Defne kısa bir şaşkınlık geçirdi. Çok sevinmiş gibi yapmaya çalışıyordu. Anlamıştım. Neler oluyordu? Defne dönüp bana baktı ve bir anda karar vermiş gibi yine delikanlıya döndü. Elini alnına koymuş, yeni bir şeyler anlatıyor. Delikanlıysa "One minute" deyip duruyordu. Allah'ım neler oluyordu? Defne beni kolumdan tutup çıkışa yöneldi. Ama çıkamadık. Kapıda bastonuna dayanmış, başında komik, küçük bir şapka olan yaşlı ve uzun boylu bir adam duruyordu. Delikanlı onunla Türkçe konuşunca neler olduğunu anlayıverdim. "Dede, bak bu çocuklar Arnavutluk'tan gelmişler. Sen onlarla Arnavutça konuşabilirsin." Dede bizi sert bir bakışla süzdükten sonra, "Anaları babaları yok mu be bunların?" diye gürledi. Ben "Şimdi yandık işte" diye fısıldarken Dede de dönmüş, bize bir şeyler söylemeye başlamıştı. Defne bu yüzden aceleyle dükkandan çıkmak istemişti herhalde. Keşke biraz daha hızlı davransaydı. Dede konuştu, konuştu. Ama biz hiçbir şey anlamadık. O anda ikimizin de sadece gülümsediğini fark ettim. Dede birkaç kelime daha söyledikten sonra durdu. Bunların Arnavut olduğunu nereden çıkardın be? Anlamazlar bunlar beni. Delikanlı başını kaşıdı. Ama öyle dediler. Albanya Arnavutluk değil mi? Ya şu kız İngilizce konuşuyor da son dediklerini anlamadım. Sen anlarsın belki diye çağırdım dedi. Biz başımız derde girmeden dükkandan çıkma telaşına kapılmışken birden telefonum çalmaya başladı. Onun çalmaya başlamasıyla tüm foyamız ortaya çıktı. Telefon sesi olarak Beşiktaş'ın marşlarından birini seçmiştim çünkü. Beşiktaşlıyız Beşiktaşlı, kimse anlayamaz bu aşkı. Delikanlı bana dikkatle bakıp bir küfür savurdu. İşte buna tahammül edemezdim. Ne diyorsun ya sen? Diye diklenince o da bana ne yalan söylüyorsunuz? Diye bağırdı. Üzerime yürümeye kalkan delikanlıyla arama dede girdi. Hırsız mı bunlar yoksa? Hadi polisi ara. Defne hemen ellerini kaldırdı. Vallahi hırsız falan değiliz. Biz araştırma yapıyoruz da turistlere daha iyi davranılıyor diye öyle yaptık. Dede dinlemiyordu bile. Delikanlıya polisi ara dedi tekrar. Delikanlı telefonunu çıkarıp ararken Defne hemen yanına koştu. Ne diyeceksiniz? İngilizce konuşan iki Türk var mı diyeceksiniz? Bunun suç olduğunu sanmıyorum. Biraz araştırma yapıyorduk sadece. Delikanlı telefonu kapatıp alaycı bir suratla ''Ne araştırıyordunuz peki? Sabunların kimyasal yapısını mı?'' dedi. ''Hayır, kapalı çarşıdaki tünelleri araştırmak istedik. Ama tavanları incelerken bile azar işittik. Biz de turist gibi davranırsak herkesin bize daha fazla yardımcı olacağını düşündük.'' Dede bastonuyla yere vurdu. ''Herkes söylüyor öyle şeyler. Ama buralarda tünel münel yok. Ne yapacaksınız tüneli? İçine mi gireceksiniz?'' Hiç mi kafa çalışmıyor sizde? Tünel var deyip canınıza bile kastedebilirler. Sırtımdan korkunç bir ürperti geçti. Ama bu cümle dedenin bizi affetmeye başladığının göstergesiydi. Öğretmenimiz ödev verdi de onu yapmaya çalışıyorduk. Nasıl bir öğretmenmiş o öyle? İnsan hiç gidin kapalı çarşıdaki tünelleri bulun diye ödev verir mi? Ben de iki kelime etmek istedim. Evet amca haklısınız. Aslında bulmamız gereken tünel değil, bir kartal. Ama biz belki de tünellerdedir diye düşündük. Dede yerlere bakıp anlamadığım bir şeyler söyledi. Sonra başını kaldırıp torunu olduğunu anladığım delikanlıya bastonuyla bizi işaret etti. Bunları Cevahir Bedesteni'nin girişine götür. O kartalı arıyordur bunlar. Sonra bize döndü. Bir daha tünel aradığınızı görmeyeyim. Sizi polise teslim ederim. Şimdi toz olun. Delikanlı peşime takılın diyerek dışarı çıkınca aceleyle dedeye teşekkür edip peşine takıldık. Birkaç karışık sokaktan geçtikten sonra gümüşçilerin olduğu bölgeye geçiş yapmadan durduk. Delikanlı kapının üzerindeki bir yeri işaret etti. Aradığınız bu olmalı. Başka kartal da bilmiyorum. Bir daha bu kadar dolambaçlı planlar yapacağınıza istediğinizi açıkça söyleyin. Hadi bana eyvallah dedi ve teşekkürlerimizi umursamadan çekip gitti. Defne ile sağımızdan solumuzdan geçen insanların arasında yukarıdaki kartala baka kaldık. Kartal. Cevahir Bedesteni'nin giriş kapısının üzerinde duran kartal kabartması, çok eski olduğunu herkesin rahatça anlayabileceği kadar yıpranmıştı. Defne, kitabı çıkaralım diye bana fısıldamasa, aradığımızı bulduğumuzu düşünüp araştırmayı kesecektim. Nasıl bir rahatlama halindeysem artık, Defne kolumdan tutup sarsmak zorunda kalmıştı. Aradığımızın bu kartal olduğu ne malum? Kitaptaki gözlükle de bakmamız lazım. Kitabı sırt çantamdan çıkarıp ona verdim. Bu arada telefonumu da cebimden çıkarmıştım. Biraz önce arayan annemi aramak şimdi aklıma gelmişti. Onu aramadan önce kartalın birkaç fotoğrafını çekeyim dedim. Telefonumun ekranına parmağımla vurarak görüntüyü netleştirdim. Sonra tam annemi arayacağım sırada Defne elimi kavrayıverdi. Telefonum az daha elimden düşecekti. Ne yapıyorsun ya? Diye bağırırken Defne'nin tavana baktığını ve gözlerinde kitabın gözlüğü olduğunu fark ettim. Heyecanlanmıştı. Muhakkak çok tuhaf şeyler görüyordu. Aradığımızı bulmuş olmalıydık. Defne'nin tavanda kavis çizen başı birden çıkışa yöneldi. Ardından ileriye hamle etmeye kalktı. Neyse ki yanında ben vardım. Hemen uzanıp kolunu kavrayıverdim. Yavaş dur, ne yapıyorsun? Defne elimden kurtulmaya çalıştıysa da birkaç direnişten sonra vazgeçti. Gözlüğü çıkarınca şaşkın gözleriyle karşılaştım. O kuş havalanıverdi. Çıktı gitti. Beni durdurduğun için onu takip edemedim. Gözlerindeki şaşkınlık yerini hızla öfkeye bırakmıştı. Elimizdeki fırsatı kaçırdığımızı düşünüyor olmalıydı. Onu tutup etrafını görmeyen gözlerle dışarı çıkmasına izin vermediğim için bana kızgındı. Yaptığın tehlikeliydi Defne. Bir şey görmeden kendini dışarı atıverecektin. Kuşun peşinden koşmak iyi de dışarıda yığınla araç var. Defne'nin sakinleştiğini hissettim. Kaşlarını çatmış, hala elinde duran basit görünümlü gözlüğe bakıyordu. Olduğumuz yerde durup olanları izlemek tamamdı. Ama hareket eden bir şeyi takip etmek, üstelik elimizde sadece bir gözlük varken. Defne gözlüğü bana uzattı. Şimdi sen tak gözlüğü. Geçen sefer sen takınca her şey yeniden başlamıştı. Ben yanındayım. Koluma gir, o kuşu takip edelim. Ben seni korurum ama sen de benim yanımdan ayrılma. Dediklerime dikkat et, tamam mı? Hoşuna gitmese de kendince görev paylaşımı yapmıştı. Defne iyi bir insan diye geçirdim içimden. Bu görevi Efe ile yapıyor olsaydık, ben İstanbul uzmanı bile olsam gözlüğü benim takmama izin vermez, her işin en zevkli kısmını kendisi yapardı. Defne bu kez beni öne çekmiş olabilirdi. Ama fırsat bulunca ben de aynısını yapmalıydım. Yoksa efeleşmek çok kolaydı. Yüzlerce yıldır durduğu yerle ilgili hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi görünen kartala bir daha baktım. O hareket halindeyken düşünmeye zamanım olmayacaktı. Yanımızdan geçerken girişe tıkadığımız için söylenen onlarca insanın ikazı düşünmemi engellemişti. Defne gözlüğü yüzüme doğru kaldırdı. Tak artık ve bana güven. Hadi. Tamam deyip derin bir nefes aldım ve gözlüğü yüzüme yerleştirdim. Etrafı tuhaf, kırmızı tonda bir filtreden görmeye başladım. Başımı kartala doğru kaldırınca görüntü bir anda netleşti. Kartal, çoktandır aynı şekilde durmaktan uyuşmuş olan boynunu yapışık olduğu duvardan kaldırıp sağa sola çevirdi. Kanatlarını teker teker çekip rölyefteki yerinden kurtardı. Bana doğru dönüp gözlerimin içine baktı. Sonra bir anda kanat çırpıp yükseldi ve çıkışa doğru uçmaya başladı. Ben de arkasından harekete geçtim. Çok hızlı uçuyordu. Aniden kapalı çarşıdan dışarı çıkıverdik. Dışarıdaki güneş ışığı gözlerimi kamaştırdı. Oysa bu çarşıdan hemen çıkmamız gerekiyordu. Sanki çarşının cevahir bedesteni dışında kalan kısmı bir anda ortadan kaybolmuştu. Daracık, her iki yanı da çift katlı binalarla çevrili bir sokakta ilerliyorduk. Defne koşmamam için beni çekiştirse de, kartalı gözden kaçırmamak için atik olmaya çalışıyordum. İçinde bulunduğumuz sokağın zemini paket taşlarıyla kaplıydı. Sokağın kocaman bir geçitle geniş bir alana bağlandığını anlayınca şaşırdım. Buralarda böyle bir yer olduğunu hatırlamıyordum. Kartalsa geçitten geçmeden önce küçük bir tur atıp bana o yana doğru gittiğini iyice belli etmek istedi sanki. Adımlarımı daha da hızlandırdım. Defne'nin kolumu kontrol etmek istediğini, beni sağ tarafta kalmaya yönlendirdiğini hissediyordum. Hem onun komutlarına uymaya, hem kuşu gözden kaybetmemeye çalışırken nefes nefese kalmıştım. İki tarafında ellerinde kalkan ve kılıçlarla savaşan asker kabartmaları olan beyaz mermerle kaplı bir geçitten geçtim. Burası çok geniş bir alana açılıyordu. Tam ortada duran sütun bordo mermerlerle kaplanmıştı ve üstünde güneş ışınlarıyla süslenmiş gibi duran tacıyla yarı çıplak, kaslı bir adam heykeli vardı. Onun kim olabileceğini düşünürken aklıma yine kartal geldi. Bakışlarımı sütundan kurtarıp etrafa çevirdim. Meydanın her biri mermer, dört kapısı vardı. Sütunun çevresinde de hayvan heykelleri duruyordu. Aslan ve fili gördüm ama diğerlerine dikkat etmeye vaktim yoktu. Hangi kapıdan çıkacağıma karar vermem gerekiyordu. Belki de kartalın beni getirmek istediği yer burasıydı. Bir anda ortadan kaybolmasının nedeni de bu olabilirdi. buranın neresi olduğunu düşünürken kartalı gördüm. Ortadaki sütunun üzerine oturmuş, bana bakıyordu. Ben onu fark edince havalanıp soldaki geçitten dışarı süzüldü. Hemen oraya yönelince Defne'nin "Sol tarafta kal!" ikazını duydum. Gözlüğü gözümden çıkarıp etrafa bir baksam mı diye düşündüm ama hemen bu fikrimden vazgeçtim. Bu görüntüyü bir daha hiç yakalayamayabilirdik. Soldan yürüyerek diğer geçidin altından geçtim. Biraz önce çıktığım sokağa göre daha geniş bir yoldaydım. Etrafta yine evler vardı ama bu evler diğerlerine göre çok daha gösterişliydi. Yol önümde dümdüz uzanıyordu. İleriye bakınca yine bembeyaz sütunlarla çevrili başka bir yapı gördüm. Bu kez çok büyük bir şey olmamalıydı. Yaklaştıkça yanıldığımı anladım. Hızımız iyice düşmüştü. Etrafımızdan insanlar geçiyor olmalıydı. Ne kadar dikkatli yürürsem yürüyeyim, omzuma, koluma çarpanlar oluyordu. Hangi caddede olduğumu kestiremiyordum. Bu konu üzerine düşünecek zamanım da yoktu. Kartalın beyaz sütunlarla çevrili anıtın üzerine konduğunu gördüm. Aradığımız şey orada mıydı acaba? Adımlarımı hızlandırdım. Defne'nin insanlardan özür dilediğini duyuyordum. Ben de birilerine çarpıyor olabilirdim. Buna engel olmam mümkün değildi. Anıtın yanına geldiğimde İstanbul'da böyle bir yerin varlığından bile haberim olmadığını düşünüyordum. Dört tarafında beyaz sütunlarla desteklenmiş, dört ayrı girişi olan anıtın tam ortasında upuzun mermer bir taş duruyordu. Kartal tam da bu taşın üzerine oturmuştu. Defne'nin "Neden durduk?" sorusu üzerine Kartal'ı işaret ettim. Kartal sanki benim işaret etmemi bekliyor gibi bir anda havalandı. Sağa doğru uçmaya başladı. Başımı o yöne çevirince nefesim kesildi sanki. Ayasofya bugünkü gibi kiremit rengi değil de pırıl pırıl krem rengi gövdesiyle karşımdaydı. Kartal Ayasofya'nın üzerinde dönüp duruyordu. Demek ki Ayasofya'ya kadar yürümüştük. Defne'nin beni durdurmasından trafik ışıklarını beklediğimizi anladım. Biz yürümeye başlayınca kartal da gökyüzünden aşağı süzüldü. Ayasofya'nın açık pencerelerinden birinden içeri giriverdi. Artık nereye gideceğimizi biliyordum. Ayasofya'nın içine girmeliydik. Defne'ye doğru heyecanla bağırdım. Ayasofya'nın içine girmeliyiz. Kartal oraya girdi. Defne'nin beni içeri çekiştirmesine izin verdim. Bir yandan da Ayasofya'yı inceliyordum. Neden gözüme bugünkünden farklı görünüyor diye düşünürken minareleri fark ettim. Minareler yoktu. Demek ki Ayasofya'yı Bizans dönemindeki, yani henüz camiye dönüştürülmediği haliyle görüyordum. Ayasofya'nın girişindeki kontrol noktasından geçiyor olmalıydık. Defne açıklamalar yapıyordu. İçeri girdiğimizde daha önce yarım olarak gördüğüm giriş kapısının üzerindeki mozaiğin tamamlanmış olduğunu gördüm. Muhteşem görünüyordu. Aradığımız bu muydu peki? Bir süre önünde bekledim ama hiçbir şey olmadı. Bunun üzerine Defne'ye içeri girmeliyiz diye fısıldadım. Defne hemen koluma girip beni yönlendirmeye başladı. Kapıdan geçer geçmez her seferinde ne kadar yüksek olduğuna bir kez daha şaşırdığım kubbe tüm heybetiyle üzerime açıldı. Günümüzdeki halinden biraz farklı görünüyordu. Camiye çevrilmeden önceki halini görüyor olmalıydım. Yerler aynı gri mermerlerle kaplıydı. Tavandan aşağıya sarkan avizelerin üzerinde elektrik ampulleri değil, mumlar yanıyordu. Başımı daha da yukarı çevirdim. Kubbenin dört tarafında duran melek figürleri yerindeydi. Tam başımı çevirecekken meleklerden birinin kıpırdadığını fark ettim. Onun da kanatları vardı. Hem de bir değil, iki değil, tam altı tane kanat. Bana doğru eğilince korktum. Bu kadar çatık kaşları olan bir melek herkesi korkutabilirdi sanırım. Yüzüm nasıl bir hal aldıysa Defne'nin "Ne oldu?" diye fısıldadığını duydum. Tüm dikkatimi meleğe vermiştim. Hiçbir şey kaçırmak istemiyordum. Eğer o da havalanıp Ayasofya'dan dışarı çıkarsa işimiz işte doğrusu. Onun peşinden daha nerelere doğru koşacaktık kim bilir. Altı kanatlı melek uçmak yerine kanatlarından bir tüy kopardı. Sonra da kubbeye doğru uzanıp tüyle bir şeyler yazmaya başladı. Başlarda içim bir tuhaf oldu. Tarihi eserlerin üzerine bir şeyler yazmak kabul edilebilir değildi. Ama içinde olduğum durumda pek normal sayılmazdı. Meleğin ne yazdığını göremiyordum. bitirmesini beklemem gerektiğine karar verdim. O sırada Defne durmadan kolumu çekiyor, "Ne oluyor?" diye soruyordu. Ona dönüp birkaç saniye beklemesini istedim. Başımı tekrar kaldırdığımda meleğin burnumun dibine geldiğini görünce korkuyla geri sıçradım. Kanatlarının arasındaki bir şeyi ayaklarımın önüne bıraktı. Bıraktığı şeyin ne olduğunu anlamam birkaç saniyemi aldı. Anlar anlamaz da zıplamaya başladım. Ayaklarımın önünde kocaman, simsiyah bir akrep kuyruğunu kavisle kaldırmış bana bakıyordu. Melek o sırada kanatlarını çırpmaya başladı ve yukarıdaki yerine doğru harekete geçti. O uçarken kubbedeki yazıyı fark ettim. Tuhaf harflerle "Tılsımı bul" yazıyordu. Bir yandan yazıya bakmaya çalışıyor, bir yandan da ayaklarımın dibinde duran ve beni fena halde ürküten akrebi gözden kaçırmamaya uğraşıyordum. Melek yerine yerleşince tekrar dondu. Etrafta başka kıpırtı kalmadı. Akrep birkaç adım ötemde kuyruğunu sallayıp duruyor ama yerinden kıpırdamıyordu. Yazıya bir kez daha baktım ve gözlüğü gözümden çıkardım. İkinci görevimiz de tamamlanmış olmalıydı. Efelenmek lazım. Öğretmenin anlattıklarını dinlemek istiyordum ama bunu yapmak için dikkatimi toplamam gerekiyordu. Oysa ben aklımdaki yığınla soruyla baş başaydım. Sanki beynimde ayrı bir bölüm açılmış, birkaç gündür yaşadıklarım, gördüklerim sıkış tepiş oraya doluşmuş, hepsi buradayız diye bağırışıp duruyordu. Üstelik tarihle ilgili konuların ilginç olabileceği bugüne kadar aklıma bile gelmemişti. Tarihin ezberlenip unutulması gereken, gerçek hayattan bağımsız bir sürü olaydan ibaret olduğunu sanıyordum. Her gün yürüdüğüm yolların, sokakların, caddelerin, gördüğüm binaların, geçmişte yaşamış insanların hayatlarının bir parçası olduğunu, hatta bizim bugün yaşadıklarımızın da gelecekte tarihin bir parçası olacağını daha yeni fark etmiştim. Şu anda tarih bana matematikten de, coğrafyadan da daha ilginç geliyordu. Benden birkaç sıra uzakta oturan Defne'ye baktım. Dersi nasıl da dikkatle dinliyordu. Onun kendini yaptığı işe böylesine verebiliyor olması beni hayrete düşürüyordu. Onun gibi olabilmek için uğraşmalı mıydım, yoksa bu doğuştan gelen bir beceri miydi? Hiçbir fikrim yoktu. Önceki gün kütüphanede araştırma yaparken de Defne son derece dikkatliydi. Gördüklerimi ona anlattıktan sonra Beyazıt Kütüphanesi'ne gitmiş, İstanbul, akrepler ve Ayasofya'daki melek figürleriyle ilgili araştırma yapmıştık. O araştırma sonuçlarını bugün mektupta özetleyip Galata'daki şu öğrenciye göndermeliydik. Ancak hala bu işaretlerin bize ne demek istediğini bulamamıştık. Şu çıkış zili çalsa da bu konu hakkında araştırma yapmaya devam edebilsek diye hayal ederken zil çaldı. Defne kitaplarını toplayıp dışarı çıkarken bana dönüp bakmadı bile. Okuldayken bir gün önce onunla araştırma yapıp tüm gece mesajlaşan biz değilmişiz gibi davranıyordu. Aslında böylece başıma açılacak yığınla derdi engelliyordu. Ama istediklerimi yapmama da mani oluyordu. Şu konu hakkında tartışmak için okul çıkışını beklemek zorundaydım. Hem Defne diğerlerinden çok daha eğlenceli bir insandı. Ama onunla görünmek demek, Efe'nin oklarına hedef olmak demekti. Ve ben bununla uğraşmak istemiyordum. Teneffüse çıkarken Pelin yanıma geldi. Pelin tombulca bir kızdır. Ne zaman konuşsak diyette olduğunu söyler. Biz bir şeyler atıştırırken o diyet bisküvileri yer durur. Neyse ki son zamanlarda bu kötü huyunu bıraktı, dengeli beslenip hareket ederek kilo vermeye karar verdi. Sanırım rehberlik öğretmeninin sık sık uyardığı gibi gelişiminin durmasından korkuyordu. Benimle konuşacağı konu tabii ki yine kilolarıydı. Bizim eve yakın bir spor salonu hakkında bilgi soruyordu. Salonun yerini hatırlayınca özel bir şeylerin dikkatimi çekip çekmediğini düşünmeye başlamıştım ki gözüm karşıda toplaşmış çocuklara takıldı. Aralarından seçtiğim baş Defne'ye ait olmalıydı. "Sonra konuşuruz," diyerek Pelin'i bıraktım. Yanlarına yaklaştığımda kulağıma gülme sesleri gelmeye başladı. Efe Defne ile dost olmaya mı karar vermişti? Yoksa bir sorun mu vardı ortada? "Kızım, havan kime? Babanın ne iş yaptığını öğrendik işte. Kes şu her şeyi ben bilirim havalarını." Defne öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Onun kontrolünü kaybettiğine ilk kez şahit oluyordum. Babamın yaptığı işten utanacağımı da nereden çıkardın? Böyle düşünmene babam adına değil, o işi yapan herkes adına sinirlendim ben. Vay, laflara bak. Kızım, bu babanın don sattığı gerçeğini değiştirmez. Hem de pazarda. Etraftakiler gülmeye başladığında Defne ile göz göze geldik. O anda çok utandım. Arkadaşım zorbalığa uğrarken ben sesimi çıkarmadan put gibi duruyordum. Buna daha fazla devam edemezdim. Sen ne diyorsun Efe? Burada ne oluyor? Efe benim ona itiraz edebileceğimi düşünmediğinden her şeyi baştan anlatmaya başladı. Çok bilmiş Defne Hanım'ın babası bir firmada çalışıyormuş ama işten atılmış. Defne hemen araya girdi. Atılmadı, istifa etti. İçinde bir sürü dalavere çevrilen bir firmada çalışmak istemediği için istifa etti. Sen öyle diyeceksin tabii. Bir de babam mühendis diyorsun. Madem mühendis, neden pazarda don satıyor? Bu çirkin diyaloğu daha fazla dinlemek istemiyordum. Defne'nin yanına geçtim. Bu hareketim hepsini şaşırttı. Defne'yi bile. Defne'nin babasının ne iş yaptığı seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Hem çamaşır satmanın da ayıp bir şey olduğunu sanmıyorum. Sonra diğerlerine baktım. Siz de neden gülüyorsunuz anlamadım. Efe gülmenizi emrettiği için mi? Ortamda bir sessizlik oldu. Sanki herkes yerinden oynayan taş yüzünden hangi hamleye geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Kendimi çok rahatlamış hissediyordum. Bana bak, sana ne oluyor? Bu ukalayı savunmak sana mı düştü? Efe'nin yeni çıkışı üzerine bu kez benimle de dalga geçmeye başladılar. Defne'ye aşık olduğumu ima eden bir sürü söz söylediler. Sinirlendim. Hepsine yanıt vermeye çalıştım ama yeterli olduğumu bilmiyorum. Zil çalıp da nöbetçi öğretmen "Sınıflarınıza!" diye merdiven tarafından bağırmasa kimsenin dağılacağı yoktu. Zorbalar gülerek çekip gittiler. Defne ile yalnız kalmıştık. Ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Onu avutmam mı gerekiyordu? Başımı kaldırdığımda gözlerinin içi gülerek bana bakıyordu. "Tebrik ederim. Kendi korkunu yendin." Aslında ben böyle bir tebrik değil de daha çok teşekkür gibi bir şey bekliyordum. Ama Defne'nin söylediklerinin doğru olduğunu hissettim. Geçen ay bir film seyretmiştim. Adı Bulut Atlası. O filmde de senin gibi birileri vardı. Haksızlıkları, yanlışları görüyor ama korktuğu için itiraz edemiyordu. Ama itiraz etmeye cesaret ettiği gün her şey değişti. İşte şu anda senin değiştiğin an olmalı. Ben buna daha fazla katlanamayacağımı düşündüm Defne. Yani sana haksızlık. Derse doğru yürürken Defne bana destek olmak istercesine omzuma dokundu. Daha az önce öfkeden kıpkırmızı kesilmiş olan kendisi değildi sanki. Bazen katlanamamak çok daha yararlıdır. İnsanı mevcut hali değiştirmeye zorlar. Bak, seni de zorladı. Buna katlanmaya devam etseydin, belki de bu çıkışı asla yapamazdın. Öte yandan katlanamadığın şey haksızlıktı. Haksızlığa karşı durdun sen. Defne'nin yaşatım değil de yetişkin biri gibi kurduğu cümleler beni çok şaşırtıyordu. Elimde olmadan yüzümü buruşturdum sanırım. Ya senin içine büyük biri mi kaçmış? Sen nasıl böyle şeyler söyleyebiliyorsun? Dinlediğim insanlar hep işlerinin uzmanı insanlar. Onlar ne biliyorlarsa bana anlatıyorlar. Ben de büyük bir merakla dinliyorum. Hatta bazen izliyorum. Defne söylediklerinden bir anlam çıkaramadığımı hissedince durdu. Bol bol kitap okuyorum demek istiyorum ya. Boş şeyler okumam ama mutlaka ilgimi çeken şeyler okurum. Kitap okumak insanın ufkunu açıyor, algısını, farkındalığını keskinleştiriyor. Bence sen de oku. Dünya sana çok farklı görünecek. Farklı görünüp görünmemesi o sırada umurumda değildi aslında. Sadece kötü şeyler olmasın istiyordum. Ama sınıfa adımımı atar atmaz sıkıntı başladı. Oo, aşık çocuk gelmiş. Sınıftakiler Efe'nin bu yüzsüz çıkışına güldüler. Ben bir şey söylemedim. Sadece gülenlere dik dik bakıp yerime oturdum. Çıkış zili çalınca tekrar Efe'nin alaylarıyla karşılaştım. Ne yapacağımı şaşırmışken Defne birden sakin bir şekilde tahtanın başına geçip 3 farklı boyda çizgi çekti. Sonra çantalarını omuzlarına takmış dışarı çıkmaya hazırlanan sınıfa döndü. Hepsi merakla ona bakıyordu. Bu bir test diye söze başladı Defne. Hem de çok ünlü bir test. İnsanlara bu 3 farklı boydaki çizgiler gösteriliyor ve en kısa olanını seçmeleri isteniyor. En kısa olanı bariz belli. Ama teste katılanların çoğu orta uzunluktakine en kısa diyor. Neden dersiniz? Çünkü kendisinden önce en kısa diye bir sürü insan orta uzunluktaki çizgiyi göstermiş. Neden onu göstermişler? Çünkü deneye tuzak hazırlamışlar. Acaba başkalarından etkilenerek mi karar veriyoruz, görmek istemişler? İnsanların çoğu böyle hareket eder. Çünkü farklı olmak insanları korkutur. Kendi fikirlerini söylemek yerine var olana uyum göstermeyi seçerler. Oysa o orta uzunluktakini seçenlerden biri itiraz etse ve dese ki ''Ne yapıyorsunuz? En kısa şudur.'' Durum değişir. O zaman cesaretimizi toplar, doğru bildiğimizi gösteririz. Bugün Atilla doğru bildiğini gösterdi. Tabii bu Efe'nin hiç hoşuna gitmedi. Çünkü diğerleri de cesaretlerini toplayıp ona katılabilir, otoritesi sarsılabilir. Bu yüzden bizi küçük düşürmeye çalışıyor. Ama bir düşünün bakalım. Doğru bildiğini savunan mı haklı, yoksa Efe'nin önünde boyun eğen mi? Sınıfa bomba düştü sanki. Derin bir sessizlik oldu. Efe yine bir çıkış yapmak istedi ama ona katılan kimse olmadı. Efe çantasını alıp giderken homurdandı. Sanırım sınıfın kırılma noktası bu an olmuştu. Defne sınıfın düşünmesini, diğerlerinin olanları ve kendi davranışlarını sorgulamalarını sağlamıştı. Beyazıt Kütüphanesi. Taş zemine değen tabanlarımız her adımda ses çıkarıyor. Bu gürültü yüksek tavanlı kütüphane girişinde çın çın ötüyordu. Defne'nin "Burada araştırma yapmalıyız." dediği tahta minik çekmeceli dolapların durduğu yöne yaklaştık. Dün araştırmamızı tamamlayamamış, yarıda kesip eve dönmek zorunda kalmıştık. Yoksa kütüphane gece bile açıktı. 24 saat boyunca çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlere hizmet veriyordu. Bu da yeni fark ettiğim şeylerdendi. Eve dönmek zorunda kalmamızın nedeni, aramalarına dönüş yapmayı hep ertelediğim, bu yüzden küplere binen annemdi. Haklıydı da. Artık annem ne zaman arasa, telefona cevap verecek, bir dakika bile gecikmeyecektim. Bugün, okul çıkışı araştırma yapmak için kütüphaneye gideceğiz, dediğimde, annem aynı talebini yinelemişti. Tahta çekmeceli dolaplara ulaştığımızda, ben akrep etiketinin altında sıralanmış kartlara bakmaya koyuldum. Her kartın üzerinde akrep konusunun kitapta nasıl işlendiği yazıyordu. İçlerinde İstanbul'un tarihiyle ilgili bir kitaba rastlayamamıştım. Bu konuyu başka türlü nasıl araştırabileceğimizi düşünürken, Defne'nin bir kartı diğerinin arasından çekip çıkardığını gördüm. Bir şey bulmuş olmalıydı. Ayasofya ile ilgili çok kitap var ama bu efsanelerle ilgili olanı. Bence buna bakmalıyız. Bunun üzerine arama şeklimi değiştirdim. İstanbul efsaneleriyle ilgili araştırma yapmaya karar verdim. Bu konuyu seçince yüzlerce kitap olduğunu gördüm. İçlerinden önce Evliya Çelebi'nin yazdığı kitaplardan, sonra da belediyenin hazırladıklarından birini seçtim. Kartları görevliye verip bize istediğimiz kitapları getirmesini bekledik. Az sonra yukarı kattaki salonlardan birine yerleşmiş, elimizdeki kitaplardan gördüklerimize dair bilgi aramaya koyulmuştuk. Oturur oturmaz Defne kendisine aldığı gibi bana da boş bir kağıt vermiş, ilgili olabileceğini düşündüğüm her şeyi sayfa numarasını da belirterek not etmemi istemişti. Efsane kitabında bulduğum ilk ipucu Bizans dönemine aitti. Evliya Çelebi'nin sözlerini kağıda geçirmeye başladığımda Defne, "Şunu okumalısın, bak burada yazan önemli galiba." diyerek kitabı ikimizin arasına doğru itti. Yazanları anlayabilmek için iki kez okumak zorunda kaldım. Çünkü kullanılan dil günümüzdekinden epey eskiydi. Yine de biraz zorlayınca çoğu kelimenin anlamı tahmin edilebiliyordu. Rivayet edilir ki yılda bir direğin üstünde bulunan Cebrail doğuya doğru kanat çırpıp bağırınca o tarafa bolluk, İsrafil resmi kanat çırpınca batıda kıtlık, Mikail resmi aynısını yapınca kuzeyden bir kahraman, Azrail melek aynısını yapınca da dünya çapında veba salgını çıkar, çok kayıplar verilirmiş. Bana kanat çırpanın hangisi olduğunu bilmiyorum. Hem bağırmadı, sessizdi. Sadece tılsımı bul yazdı. Defne başını iki elinin arasına almış düşünürken, bir yandan da aklına gelenleri fısıldıyordu. Burada önemli olan kıtlık falan değil bence. Önemli olan bir haber veriyor olmaları. Bu kez meleklerden biri sana bir haber verdi. Bir tılsımı bulmanı istedi. Bu tılsım akreple ilgili olmalı. Defne'nin son sözleri aklıma yeni bir şeyin gelmesini sağladı. İstanbul'un tılsımları ile ilgili bir kitap var mıydı acaba? Hemen girişe geri dönüp çekmecenin içinde yeni bir araştırma yaptım. 10 dakika geçmeden aradığım şeyi buldum. İstanbul'un tılsımlarına dair birkaç kitap vardı. Kitaplar kucağımda geri döndüğümde Defne hala önündeki kitapları karıştırıyordu. Büyük bir haritayı elindeki kağıtlara bakarak anlamlandırmaya çalışıyordu sanki. Harita üzerindeki bir alanı işaret etti. Bak, burası senin kapalı çarşıdan çıkınca içinden geçtiğini söylediğin meydan. Konstantin Forumu denen yermiş. Ortasında duran da Çemberli Taş. Hani sen kartal üzerinde bekliyordu dedin ya. O zaman biz Çemberli Taş'ın önündeydik. O sütun çok eskiymiş. Baksana, neredeyse 1700 yaşında. Üzerinde gördüğün heykel de Apollon heykeliymiş. Duyduklarıma inanamadım. Çünkü bugünkü Çemberli Taş gerçekten acınası bir görüntüye sahipti. Oysa benim gördüğüm mermerden çok bakımlı bir sütundu. Zaman bu kadar acımasız mıydı gerçekten? Zamana bu mermer bile karşı koyamadıysa, biz insanların karşı koyması çok zor. Ama insanların tarihi kaydetmesi işleri değiştiriyordu belki de. Böylece geçmişten haberdar oluyor, hafızamızın unutkanlığına yenilmiyorduk aslında. Kendimi tutamayıp mırıldandığımı duyan Defne irkildi. Ne mırıldanıyorsun sen öyle? Anlatması uzun sürer, boş ver beni. Sen neler buldun? Derken araştırma yaptığı kitapları işaret ettim. Defne yüzünde düşünceli bir ifadeyle konuşmaya başladı. Bak, burası Kartal'ın konduğu ikinci yer. Hani önünde durup beklemiştik ya, sen Kartal üzerine kondu demiştin. Dört girişi olan o fiyakalı yerden bahsediyordu. Başımı salladım. Orası da Milyon Taşı. Hani Ayasofya'nın çaprazında durur. Yok artık, dedim içimden. O da eski püskü bir taştı. Önceden böyle göründüğü hiç aklıma gelmezdi. O taş da çok eski. O da 1700 yaşında. Dünyanın sıfır noktası denilen yeri işaretliyor aslında. Tüm yollar oradan başlıyormuş ya da öyle hesaplanıyormuş sanırım. Tüm yollar Roma'ya çıkar denir ya, ona benzer bir şey sanırım. Defne gülmeye başladı. Yahu onun kendisi işte. İstanbul Roma İmparatorluğu'nun başkentiymiş ya. Yani tüm yollar buraya çıkıyor. Burası dediğim yer de Doğu Roma tabii. Hiç böyle düşünmemiştim. Doğru, İstanbul bir zamanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. O zamanlar adı Konstantinopolis'ti. Burada eskiden Romalılar oturuyordu. Nereye gittiler acaba? Defne yine gülmeye başladı. Hala buradalar. Kullandığımız dil aslında bize bir sürü bilgi veriyor. Vallahi Defne, ben etrafta hiç Romalı görmüyorum. Senin biraz kafan karıştı herhalde. Rum kelimesinin kökeni Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans halkının kendine verdiği Romalı kelimesi aslında. Osmanlılar zamanında diğer Müslüman devletler Anadolu'nun da içinde olduğu Osmanlı topraklarına Rem eli yani Rum II yani Romalılar diyarı diyorlarmış. Hani Rum komşunuz var ya, onlar Romalı işte. İstamata teyze mi? Bu gerçekten ilginçti. İstamata teyzenin kökeninin Roma olduğu hiç aklıma gelmezdi. Gerçi eşi Tahsin amca tarihi filmleri çok severdi. Ama bu yine de Romalı olduğunu göstermez. Evet, onlar Rum. Yani ataları İstanbul fethedildiğinde İstanbul'da yaşayan insanlar. İstamata teyzeye bu konuyu sormaya karar vermiştim. Ama gördüğüm diğer şeyler hakkında da bilgi almak istiyordum. Kubbenin etrafındaki melek resimleri de Bizans döneminden kalma. Ayasofya cami olarak kullanılmaya karar verilince üzerleri sıvayla kapanmış. Sıvayla mı kapanmış? Neden? Neden olacak? Camilerde heykel ve resim yasaktır. Eskiden insanlar putlara tapıyorlarmış. Bu adetten vazgeçmeleri için heykeller yasaklanmış mesela. Ama bu sanat eserlerini de yok etmek istememişler. Onun yerine Üzerlerini ince bir sıva ile kaplamışlar. Sıva eserlere zarar vermez mi? Demek vermemiş. Ayasofya müze haline getirilince eski resimlerin üzerindeki sıvalar sökülmüş. Demek bilgiler bu kadardı. O zaman sıra kendi bulduğum kitapları incelemeye gelmişti. Aradığım şeyi kolayca buldum. İstanbul deniz kenarında ve rutubetli olduğu için etrafta bolca akrep varmış. Hatta yaz aylarında yılan bile olurmuş. Sonrasını da okudum. Defne bak, şöyle devam ediyor. İstanbul'da 17. tılsım burma direktir. Bu direk 3 başlı ejderha suretini gösterip başının birisini bir yeniçeri kılıçla bir vuruşta kırmıştır. O tarihte kısmen tılsımı bozmuş olup İstanbul'un içine yılan, çıyan, akrep misali hayvanlar yayılmıştır. İkimiz de duraksadık. Bunlar gerçek olabilir miydi? Defne gülmeye başladı. İnsanlar böyle şeylere inanmaya bayılıyor. Hayvanların çoğalacağı varmış bence. Defne haklıydı. Tuhaf şeylere inanmak, hatta onlara tanıklık etmek insanların çok hoşuna gidiyordu. Bu yüzden de gördüklerini abartmış olma ihtimalleri yüksekti bence. O zaman bahsedilen yer yılanlı sütun olmalı. Oraya gitmeliyiz sanırım. Defne çoktan toplanmaya başlamıştı. Kütüphanede olduğumuz için sesini kısmış olduğum telefonumu elime alınca annemin 5 dakika önce beni aramış olduğunu gördüm. Hemen onu aradım. Ama daha konuşmaya başlamamla etraftakilerin uyarılarıyla karşılaşmam bir oldu. Burası kütüphane, çık dışarıda konuş, sessiz ol uyarıları eşliğinde anneme seni sonra arayacağım deyip telefonu kapadım. Yılanlı Sütun. Yılanlı Sütun Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Defne ile oraya kadar yürümeye karar verdik. Çünkü dün aceleyle yürürken kitabın işaret ettiği önemli yerlerin fotoğraflarını çekememiştik. Kapalı çarşıya girip cevahir bedestenini bulduk. Kartal kapının üzerinde duruyordu. Fotoğrafını çektikten sonra Çemberli Taş'a doğru ilerlemeye başladık. Dün meydan olduğunu düşündüğüm yer daracık sokaklar ve evlerle kaplıydı. Çemberli Taş çevresini saran paslanmış çemberlerle kaldırım kenarında duruyordu. Aslında heybetliydi. Yani dikkat edince önemli bir şey olduğu belliydi. Ama bugüne kadar ona hiç dikkat etmemiştim. Sırasıyla ufacık kalmış milyon taşını, sonra da Ayasofya'nın içindeki melek resimlerinin fotoğraflarını çektik. Yılanlı Sütun'un da yanına uğradık. Ama elimizde gözlüğümüz olmadığı için bu sadece yerini tespit etmekten başka işe yaramadı. Sütun, üstünde başları olmayan yılan gövdeleriyle kim bilir kaç yıldır burada duruyordu. Defne, çektiğimiz fotoğrafları bastırmamız gerektiğini söyledi. Bir stüdyoya girip fotoğrafları bastırdıktan sonra çay içmek için oturduğumuz yerde hemen mektubu yazmaya başladık. Defne'nin hiçbir şeyi atlamasını istemiyordum. Ona ayrıntıları hatırlatarak yardımcı oldum. Mektubu postalarken aklımda yılanlı sütun vardı. Acaba o bizi nereye yönlendirecekti? Merhaba Doğa. Çok heyecanlı günler geçiriyoruz. Kitabımız bu kez bizi Kapalı Çarşı içindeki Cevahir Bedesteni'ne yönlendirdi. Cevahir Bedesteni, Kapalı Çarşı'nın en eski kısmı. Belki de çekirdeği bile diyebiliriz. Kapılarından birinin üzerinde kanatlarını açmış duran bir kartal ve bu kartalla ilgili iki ayrı açıklama var. Biri bu binanın Bizans döneminden kaldığı yönünde. Fatih Sultan Mehmet şehri alınca çarşı yapılmasını istiyor ve belki de çarşının ilk dükkanları için zaten orada olan bu yapı kullanılıyor. Sonrasında buraya bir sürü yeni çarşı ekleniyor. İkinci açıklamayı ise Evliya Çelebi yapmış. O da ticaret yapmanın zor olduğunu söylemiş ve para kazanmak için kartal gibi olunması gerektiğini anlatmak için kapının üzerinde bu rölyef vardır demiş. Hangisi doğru bilemiyoruz. Ama biz fotoğraflarını çektik. İkinci noktamız Çemberli Taş'tı. Çemberli Taş 1300 yaşında ve şehri güzelleştirmek için bir meydanın ortasına dikilmiş. Bugün ne yazık ki o meydan ortada yok ama Çemberli Taş hala orada. Caddede dümdüz ilerleyince kartal bizi milyon taşına getirdi. O taşın yapılma amacı yola çıkacaklara yön ve mesafe bilgisi vermek. Bir adı da Sıfır Taş. Bizanslılar bu taşın dünyanın ortası olduğuna inanmışlar. Bugün taş oldukça eskimiş durumda ama hala yerinde duruyor. Kartal bizi Ayasofya'nın içini süsleyen melek figürlerine götürdü. O melek figürleri hakkında da bir sürü efsane var. Ama onlardan biri bizi başka bir konuya yönlendirdi. Sana son olarak melek resimlerinin fotoğrafını gönderiyoruz. Bugün araştırmamıza son verip yarın devam etmeyi planladık. Şu ana kadar hissettiğimiz şey İstanbul'da yaşayanların şehir için güzel şeyler yapmaya çalıştığı. Sultanahmet'ten selamlar. Defne ve Atilla. Meydan. Sultanahmet Meydanı'nda araştırma yapmanın en zor kısmı kalabalığın içinde hareket etmekti. Indiana Jones ıssız mağaralarda, sessiz çöllerde çalışırken bizim turist dolu bir meydanda araştırma yapıyor olmamız talihsizlikti. Tam 15 dakikadır yılanlı sütunun çevresi belki boşalır diye bekliyorduk ama bunun çevresinin boşalacağı falan yoktu. İspanyol turist grubu gidiyor, yerlerini Japon grup alıyor, onlar gidiyor, bu defa bir okul kafilesi sütunun çevresini sarıyordu. Turistler ilgiyle sütunun tarihini dinlerken, okul gezisi yapanlar dinlemek yerine genellikle itişip kakışmakla meşguldüler. Zaten başlarında rehberlik yapan öğretmenlerin de sütunla ilgili bir bilgisi olmadığını 10 saniyede anlayabiliyordunuz. Çünkü neredeyse 3000 yıllık esere bakıp sadece "bu da yılanlı sütun" diyorlardı. Hatta çocuklardan biri "yılan nerede ki?" deyince bilmediğini söyleyip çekip giden rehber bile olmuştu. Birkaç sene önce buraya geldiğimizde büyük olasılıkla ben de aynı durumdaydım. Çünkü araştırma yapana kadar burası hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Oysa şimdi tüm dikkatim etrafta gördüğüm tarihi objelere odaklanmıştı. Defne'nin "hadi" demesiyle kendime geldim. "Kitaptaki gözlüğü çıkaralım mı?" Gözlüğü çıkarıp ona uzattım. "Bu kez sıra sende. Eğer bir şeyleri takip etmek zorunda kalırsan hemen kolumu tut. Beraberce ilerleriz." Defne itiraz etmeden gözlüğü alıp taktı. Başını kaldırıp yılanlı sütuna doğru bakarken iki ayağıyla yere sağlam basmaya çalıştığını, kendini göreceklerine karşı hazırlamaya çalıştığını fark ettim. Birkaç saniye sonra da başının hareketlerinden bir şeyler gördüğünü anladım. Bu kez çok daha sakindi. Gördüklerinin bir hayal olduğundan emin, daha rahat izlemeye başlamıştı. Ağzı açık, hayretle sol tarafa baktığında oradan bize yaklaşan Çinli bir turist kafilesi gördüm. Defne'nin onlara baktığını sanmışlardı. Onlar da şaşırmış, birbirlerine Defne'yi göstermeye başlamışlardı. Defne o sırada kendi etrafında yavaş yavaş dönmeye başladı. Ne görüyordu acaba? Merak içindeydim. Turu bittiği zaman birkaç saniye bekledi. Sonra da gözlükleri çıkarıp bana uzattı. "Araştırmamız gereken yeni şeyler var," derken şaşkın görünüyordu. Onun kadar şaşkın Çinli turistler de etrafımızı sarmış, tüm dikkatlerini yılanlı sütuna değil, Defne'ye yöneltmişlerdi. Kendi aralarında gözlüğü işaret edip konuşuyorlar, rehberlerine bir şeyler soruyorlardı. "Keşke onlara da burada olanları gösterebilseydik, belki bir yardımları dokunurdu," dedim içimden. Defne, rehbere bunun bir ödev çalışması olduğunu ve gözlüğü onlara veremeyeceğimizi anlatıyordu. Haklıydı da. O kadar kalabalık bir gruptu ki, eğer hepsi gözlüğü sırayla takmaya kalksa, 15 dakika sonra geriye ancak gözlüğün enkazını alırdık. Turistler isteklerinin yerine gelmeyeceğini anlayınca, dikkatlerini yılanlı sütuna yönelttiler. İçlerinden bizim fotoğraflarımızı çekenler oldu. Bunun için bizden izin istemediler. Biz de zaten gözlüğü veremediğimiz için kendimizi mahcup hissettiğimizden bizden izin alınmadan çekilen tüm fotoğraflara dünyanın en neşeli insanlarıymışız gibi gülümsedik. Fotoğraf faslı bitince Defne gözlüğü bana uzattı. "Hadi şimdi sıra sende. Burada durursan hepsini seyredersin." Bu kez gözlüğü gözüme ben taktım. Defne'nin yaptığı gibi de ayaklarımı yere sağlam basmaya çalıştım. Etraf önce pembe ve bulanıktı. Sonra hızla netleşti. O anda atın üzerinde bana doğru hızla yaklaşan birini gördüm. Atlının önünde, üzerinde haç işareti olan beyaz bir bez sallanıyordu. Başındaki metal başlık yanaklarına doğru uzanıyor, karmakarışık sakallarının içinde kayboluyordu. Yüzünde delirmiş gibi çılgın bir ifade vardı. Elimde olmadan eğildim. O anda atlının elindeki gürzü kaldırıp yılanlı sütuna indirdiğini gördüm. Yılanlı sütun darbe aldı ama yıkılmadı. Atlı da başka yerlere saldırmak üzere çekip gitti. Onun peşinden bakarken bir stadyumun içinde olduğumuzu fark ettim. Elips şeklinde devasa büyüklükte bir yerin ortasındaydık. Stadyum futbol oynamak için değil de atletler koşsun diye yapılmıştı sanki. Ortasındaki uzun bir şerit üzerinde bir sürü tarihi eser vardı. Dikili taş neredeyse bugünkü gibiydi ama çevresinde daha önce görmediğim başka şeyler de vardı. Üzeri altınla kaplı bir sütunun dibinde biraz önce gördüğüm asker gibi giyinmiş bir sürü insan ellerindeki kılıçlarla levhaları yerlerinden sökmeye çalışıyorlardı. Bir grup insan da stadyumun toprak zemini üzerinde elleri bağlı ağlıyorlardı. Sonra stadyumun girişini gördüm. Dört attan meydana gelen bronz bir heykel girişin üstünü süslüyordu. Onların da sökülmeye çalışıldığını fark ettim. Şehir yağmalanıyordu sanki. Üzerlerindeki kıyafetlere bakılırsa bunu yapanlar Haçlı ordularıydı. Kafam karışmıştı. O sırada tüm görüntü dondu. Artık seyredecek hiçbir şey kalmamıştı. Gözlüğü çıkardım. Defne bana bakıyordu. "Kütüphaneye gidelim," dedi. Peşine takıldım. Çelik Gülersoy. Defne sabah okulda bana babasını biraz anlatmıştı. Anlattığına göre babası haksızlıklara göz yumamayan, fazlasıyla heyecanlı bir insandı. Babası iş yerlerindeki haksız ve dürüstlükten uzak bulduğu durumlara hemen itiraz ediyor, çatışmaların çıkmasına neden oluyordu. Bu yüzden bir süredir organik pamukla üretilmiş çamaşırları kimseye bağımlı olmadan pazarda satıyordu. Hem de alış fiyatını ve satış fiyatını açık şekilde tezgaha yazarak. "Aslında babamın yaptıklarını harika buluyorum ama her şeyin de bir bedeli var," dedi Defne. "Bazen verdiği aşırı tepkiler nedeniyle kendimi kötü hissediyorum," derken onu ilk kez baş edemediği bir sorunu dillendirirken görüyordum. Herkesin zayıf bir noktası oluyordu demek ki. Defne'yi avutmak için bir şeyler aramaya kalkmış, düşünürken aslında dünyanın babası gibi insanlara ihtiyacı olduğunu keşfetmiştim. Bunu ona da açıklamaya çalıştım. Çalıştım diyorum çünkü doğru kelimeleri bulmakta ne kadar zorlandığımı anlatamam. "Aslında baban gibi insanlar olmasa kötü bir şey," diye başlamıştım söze. "Yani babam bağırıp çağıracak ki düzeltecekler." "Ama düzeltemiyorlar ki," deyince Defne'nin sözlerimi can kulağıyla dinlemediğini, çünkü dikkatini çekmeyi başaramadığımı anladım. "Padişahlık ortadan kalksın, cumhuriyet kurulsun diye ilk bağıranlara da deli demişlerdir herhalde. Ama birilerinin bunu söylemesi gerekiyordu. Yoksa işler nasıl yoluna girecek?" Defne o anda gülümseyerek başını kaldırmış. "Haklısın, birileri doğruyu söylemekten vazgeçmemeli. Bazen seslerin yükselmesine katlanmayı öğrenmeliyim," demişti. Bildiğimiz bir örnek üzerinden gidince dikkatini çekmeyi başarmıştım. Bunları düşünürken iki yanında ahşap evlerin sıralandığı Arnavut kaldırımı sokağa girmiştik. Topkapı Sarayı girişinin solundaki sokaktı bu. Gülhane'ye inen yolu uzatmaktan başka bir işe yaramamıştı dalıp gitmem. "Gülhane girişindeki kitaplıktan uzaklaşıyoruz, diğer yoldan." Defne elini kaldırıp yok anlamında iki yana salladı. "Oraya gitmiyoruz ki. Şurada İstanbul Kütüphanesi var. Oraya gidelim, en yakını." Etrafta bu kadar kütüphane olduğunun farkında değildim doğrusu. Sağdaki evlerden birinin duvarında pırıl pırıl parlayan bir tabela asılıydı. Üzerinde Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kütüphanesi yazdığını gördüm. "Burada İstanbul konulu tüm kitapları bulabiliriz. Hem konumuza uygun hem de yakınımızda." Kütüphaneden içeri girip sessiz salonlardan birine geçtik. Bu kütüphane aynı ilk ziyaret ettiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi gibi bir konaktan kütüphaneye çevrilmiş olmalıydı. Resmi bir binadan çok eski bir eve benziyordu. Duvarlarından birinde Çelik Gülersoy hakkında bilgi görünce merak edip okumak için yaklaştım. Bu konağın sahibi miydi acaba? Sonra kendime hayret ettim. Çünkü önceleri böyle şeyleri merak ettiğimi hiç hatırlamıyordum. Daha ilk cümlede tekrar hayret ettim. Çünkü İstanbul kitaplığına adını veren Çelik Gülersoy, İstanbul değil, Hakkari doğumluydu. Okuduğu okullara bakılırsa sonradan ailece İstanbul'a taşınmış olmalıydılar. Üstelik kendisi İstanbul'daki bir sürü önemli yapıyı restore ettirmiş, hatta içinde olduğumuz sokağı da eski İstanbul'un mimari anlayışına uygun hale getirmişti. Kütüphaneye onun adını değil de benimkini verecek halleri yoktu herhalde. Aradığımız kitapları bulmamız uzun sürmedi. İstanbul Bizans döneminde Haçlı saldırılarına uğramıştı. Gördüklerimiz bu saldırının yaşandığı anlar olmalıydı. Defne hızla okumaya başlamıştı. Keşfettiklerini bana da söylüyordu. O zaman ben de okumayı kesip onu dinliyordum. 1204 yılında Haçlı ordusu İstanbul'a saldırmış. Dördüncü Haçlı seferi bu, dedikten sonra duraksadı. Ve 3 gün boyunca yağmalanmış. Bu dönemde İstanbul'daki birçok tarihi ve kıymetli eser çalınmış. Üzerlerindeki altın plakaların söküldüğünü gördüğümüz Sultanahmet'teki örme taşlı sütun da bundan nasibini almış. Sökülen plakalar aslında altın değil, pirinç. Ama saldırganların bunu ayırt edecek bilgisi yokmuş. En tatsız bilgilerden biri de gördüğümüz stadyumla ilgiliydi. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nın olduğu yerde geçmişte devasa bir hipodrom varmış. Oysa bugün bu hipodromdan geriye sadece birkaç taş koltuk, bir de ortasını süsleyen eserlerden birkaçı kalmıştı. Mısır'dan gelen dikili taş, yılanlı sütun, örme taşlı sütun. Hepsi buydu işte. Dışarı çıktığımızda Defne ilk iş olarak taş koltukları bulmamız gerektiğini söyledi. Sultanahmet Camii'ne doğru yürüdük. Caminin arka tarafında olduğu söylenen koltukları bulmak zor olmadı. Taşları eskimiş, bazı yerleri kırılmış 2 parça koltuk orada kaderlerine terk edilmişti. 800 yıl önce yağmalanan İstanbul'daki hipodromdan geriye kalan son parçaların fotoğraflarını çektik. Sonra meydanı süsleyen diğer sütunları da çekip fotoğrafları bastırmaya gittik. Mektubu yazma işini bu kez ben üstlendim. Merhaba Doğa. Bugünkü araştırmalarımız sonucunda bulduklarımız ne yazık ki keyfimizin kaçmasına neden oldu. İstanbul 13. yüzyılda Haçlıların saldırısına uğramış. Haçlı ordusu şehre girip yağmalamış. Sanat eserlerini yıkıp dökmüş. Bazılarını da söküp kendi ülkelerine götürmüşler. O dönemde Sultanahmet Meydanı'nda çok büyük bir hipodrom varmış. Tıpkı bugün futbol takımlarını destekleyen yığınla taraftar olduğu gibi, o dönemde de İstanbullular spora, at yarışlarına meraklıymış. Bu yüzden hipodrom çok önemliymiş. Ancak sefer sırasında hipodrom da yağmalanmış. Bu saldırıdan sonra Bizans öyle güçsüz düşmüş ki, hipodromda saraylar da bakımsızlıktan yavaş yavaş yıkılmaya başlamış. Bugün o hipodromdan kalan 2 taş tribün sırası Sultanahmet Camii'nin arkasında duruyor. Bir de hipodromu süsleyen sütunlar hala meydanda. Örme taşlı sütun, dikili taş ve bu araştırmaya başlamamızı sağlayan yılanlı sütun. Yılanlı sütunun tılsımlı olduğuna inananlar varmış. İstanbul'u yılan ve akreplerden koruduğu söylenirmiş. Sütun aslında çeşme özelliği taşıyor. Yılanların ağzından da su akıyormuş. Latin istilasında onlar da zarar görmüş. Hatta onlar zarar görünce İstanbul'u akrep ve yılanların bastığına dair dedikodular çıkmış. Kitabın bizi şimdi nereye yönlendireceğini bilmiyoruz. Ama İstanbulluların şehri güzelleştirmek için ellerinden geleni yapmış olduklarını biliyoruz. Görüşmek üzere, Defne ve Atilla. Bekliyorum. Eve döndüğümde kendimi yorgun hissediyordum. Hastalanıyor muydum yoksa gözlüğün son gösterdikleri moralimi bozduğu için mi böyle hissediyordum bilemiyordum. Odama girip eskisi gibi bilgisayar oyunu oynamak ya da öyle boş boş internette dolaşmak hiç içimden gelmiyordu. Yatağıma uzanıp tavana bakarken bugün yaşadıklarımız aklımda sürekli yeni sorular doğuruyordu. Bu kitap bizi neden önemli noktalara yönlendiriyordu? Geçmişte olanları öğrenmek bizim ne işimize yarayacaktı? Tamam, bilmece çözmek heyecan vericiydi ama bunun amacı neydi? Bunları düşünürken uyuyakalmışım. Telefonun sesiyle kalktığımda ter içindeydim. Sanırım gerçekten hastalanıyordum. Arayan annemdi. Teyzemin yardıma ihtiyacı olduğunu, eve biraz geç geleceğini söyleyip kapattı. Çok susamıştım. Zar zor mutfağa geçtim. Kendime bir bardak su doldurdum. Suyun tadı bile tuhaf geldi. Ateşim çıkıyordu galiba. Yatağıma uzanırken telefonum çaldı. Bu kez arayan Defne'ydi. Atilla, yeni sayfaya bakabildin mi? Diye sorduğunda kendimi toparlamaya çalışıp yerde duran kitabı elime aldım. Bir dakika, şimdi bakıyorum. Sesin neden öyle? Anneme canlı bir ses tonuyla cevap vermiştim. Ama Defne'ye aynısını yapmayınca bir terslik olduğunu anlamıştı. Uyumuşum da belki o yüzden sesim farklı diye geveledim. O da üstünde durmadı. Kitabın sıradaki sayfası bizi bekliyor gibiydi. Tuhaf gelen cümleleri gözlerimi ovuşturarak tekrar okudum. Madem geldin buraya kadar, o zaman belli ki merakın var. Layıksın beni de bulmaya, değerliyi meydana çıkarmaya. Dörtlüğün fotoğrafını çekip Defne'ye attım. Bu kitap bizi tuhaf bir yere sürüklüyordu sanki. Yazarı kim diye ilk sayfalarına, arkasına baktım ama hiçbir isim yoktu. Benim aklımdan geçenler Defne'nin de aklına gelmiş olmalıydı. Bu kitabın yazarı kim Atilla? Baksana. Benim de aklıma geldi. Baktım ama bilgi bulamadım. Yayın evine bak o zaman. Ona da baktım ama yok. Defne yazmayı kesti. Ben de kitabın diğer sayfalarını karıştırmaya başladım. Bu kitabın nerede basıldığı, kim tarafından basıldığı hiçbir şey belli değildi. Acaba sahafa gidip nereden aldığını sorsam mı diyecekken Defne'den mesaj geldi. Araştırdım. Kitaplarda ISBN diye bir numara oluyormuş. Ona baksana. Barkodu da olan bir numara. Baktım. Tabii ki o da yoktu. Neyse, sonra araştırırız. Şimdi kitabın bulmamızı istediği şeyi arayalım. Bunu merak ettim. O zaman yan sayfaya bak. Bir de bu sayfada başka bilgi olup olmadığına. Bu kez yan sayfada kocaman bir çınar ağacının resmi vardı. Heybetli olması haricinde herhangi bir özelliği yok gibiydi. Sayfaya bir kez de gözlükleri takarak baktım. Bu kez çınar ağacı kayboldu ve yerinde bir bayrak belirdi. Bayrak enine şerit halinde 3 ayrı renkten oluşmuştu. Altta kırmızı, ortada beyaz, üstte de siyah vardı. Bu hangi ülkenin bayrağıydı acaba? Hiçbir fikrim yoktu. Burada bir bayrak belirdi. Hepsi bu. Ben de görmek istiyorum. Buluşalım mı? Bu yeni gelişme beni heyecanlandırmıştı. Kendimi daha iyi hissediyordum. Defne'ye buluşalım yazıp hazırlanmaya başladım. Henüz hava kararmamıştı. Annem zaten geç geleceğini söylemişti. Babam da geç gelirdi herhalde. Yanıma kitabı alıp dışarı çıktım. Defne ile meydandaki çay bahçesinde buluşmaya karar vermiştik. Oraya gittiğimde evi buraya benimkinden daha uzak olmasına rağmen benden önce gelmiş olduğunu gördüm. Bu defa şaşırmadım. Çünkü artık onu tanımaya başlamıştım. Hemen birer çay söyleyip işe koyulduk. Kitabın sayfasını açıp bakmaya başladık. Özellikle dikkatimizi çeken hiçbir şey yoktu. Şimdi ne olacaktı? Bulmamız gereken her neyse ona erişmek için gerçekten çaba harcamamız gerekecekti. Bence önce şu bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu bulmalıyız. Sonra da bu çınar ağacıyla ilişkisini. Bayraklara karşı ilgim vardır. Ama daha önce böyle bir bayrak gördüğümü hiç anımsamıyordum. Bayrak biraz tanıdık geliyor ama kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Bu üç renk özel bir şey mi temsil ediyordu? Aklıma internetteki görselle arama özelliği geldi. Bu fotoğrafı ya da benzerlerini internette aratarak bulabiliriz. Görselle ara seçeneği var ya, işte onunla. İyi de elimizde görsel yok. O bayrağı sadece gözlüğü takınca görüyoruz. Defne bunu söylerken bir yandan da masadan aldığı adisyon kağıdının arkasına bayrağın şablonunu çiziyordu. Çizdiği şeklin fotoğrafını çekip bana gösterdi. Ama bu olmadı Defne, hiç renk yok ki. Onu da biz yapacağız. Şu bölgeleri telefonundaki düzenleme programında renklendirebilir misin? Birkaç denemenin sonunda bayrağın renkli dijital kopyası elimizdeydi. Telefonumla arama motorunu açıp hemen görseli yükledim. Birkaç saniye içinde fotoğrafın nereye ait olduğunu buluvermiştim işte. Ekranı Defne'ye çevirirken kendimle gurur duyuyordum. Alman İmparatorluğu'nun bayrağıymış. Yahu ben Almanların bayrağında beyaz değil de sarı olduğuna eminim neredeyse. Bu bayrak da nereden çıktı? Defne gözlerini kıstı. Düşünüyordu. Almanya demiyor, Alman İmparatorluğu diyor. Farklı bir şey. Alman İmparatorluğu'yla İstanbul'un ne alakası vardı? Bu arada Defne telefonuna bir şeyler yazmaya başladı. Bence bu internet bize çok yardımcı olacak. Bu kelimeleri arama motoruna giriyorum. Defne'ye hangi kelimeleri girdin diye sorarken bir yandan da ekranı görmeye çalışıyordum. Alman İmparatorluğu, Çınar Ağacı, İstanbul. Ortak bir noktaları varsa... Cümlesini tamamlayamadan ilgili sayfaların listesi ekrana döküldü. Görsellerde çıkanları görünce şaşırdım. Bu şey değil mi? Defne güldü. Evet, şu meydanın başında duran tarihi eser. Adı da şeydi. Alman Çeşmesi, burada öyle yazıyor. Hemen çay bahçesinden kalkıp meydanın Ayasofya'ya yakın kısmındaki Alman Çeşmesi'ne doğru yürümeye başladık. Defne bir yandan bulduğu bilgileri bana aktarmaya çalışıyordu. Bu çeşmenin yakınında vakvak ağacı da denilen bir çınar ağacı varmış. Çeşme kurulurken o kesilmiş sanırım. İyi de Almanlar neden bizim meydana çeşme yaptırmışlar? İşte bak, şurada yazıyor. Hediye olarak yaptırmışlar. Bizimkiler de karşılığında Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli tren yolunun yapımını Almanlara vermişler. Benim buradan anladığım, ülkeler arası ilişkilerde hediye alıp vermenin öyle kolay olmadığı. Defne de başını salladı. Evet, karşılıklı çıkarlar ve uzlaşmalar söz konusu. Öyle basit bir hediyeleşme değil yani. Artık ben de öyle düşünüyordum. Alman Çeşmesi'ne varmak üzereyken telefonum çaldı. Annemin adını görünce hemen açtım. Teyzem rahatsızlanmış. Onu hastaneye götüreceğini anlattı. Babam da geç gelecekmiş. Bizi merak etme, yemeğini ye, deyip kapattı. Bunu beklemiyordum işte. Yaşasın! Bu akşam eve erkenden dönmeme gerek yok. Annem teyzemin yanında kalacakmış. Defne de heyecanlandı ve o da eve telefon edip benimle ödev üzerine çalışmak için biraz daha süre istedi. Annesi sonunda kabul etti. Böylece belki de önümüzdeki birkaç saatte son sayfayı da çözebilecektik. Konuşurken çeşmeye varmıştık. Dürüst olmak gerekirse önceleri bu eserin adının Alman Çeşmesi olduğunu da tarihini de bilmiyordum. Gerçekten bizim çeşmelere hiç benzemiyordu. Üzeri yeşil bir kubbeyle kaplı çeşmenin içi altın sarısı mozaiklerle süslenmişti. Kemer yerleri beyaz olsa da kubbeyi tutan 8 tane sütun siyahtı. İçeri girmek için birkaç basamak merdiven çıkmak gerekiyordu. Ancak içeri giremiyordunuz çünkü kapısı kapalıydı. Yine de içeride neler olduğunu pek de yüksek olmayan parmaklıklardan görebiliyordunuz. Kitap bizi bu kez buraya getirdi. Üstelik ilk dörtlükten anladığım kadarıyla bizim önemli bir şeyi bulmamızı bekliyor. Defne haklıydı. Ama kaç yıldır orada duran Alman çeşmesinin nesini keşfedecektik ki? Parmaklıklara tutunarak içeriye bakmaya çalıştım. Zaten öyle büyük de sayılmazdı. Yalnız tren hattı döşeme işini bu çeşme sayesinde aldılarsa epey karlı çıkmışlar demektir. Ben gülerken Defne sesini çıkarmadı. Sanki içeride bir yere odaklanmıştı. Sen etrafa bir göz atsana Attila. Ben içeri girmek istiyorum. Şu parmaklığı atlayınca içeride olurum zaten. Etrafa göz attım. Meydanda birkaç polis sohbet ediyordu. Bizden uzaktaydılar ama yine de bizi görme olasılıkları vardı. Hem onlar görmese bile meydandan geçen herhangi biri görebilirdi. Hayır, bunu yapma Defne, çok tehlikeli. Ben sözümü bitiremeden Defne parmaklığın diğer tarafına geçmişti bile. Yaşadığım panik duygusu harekete geçmemi sağladı. Defne görünmesin diye vücudumla ona siper olmaya çalıştım. Ben arka tarafta ne olduğuna bakmaya gidiyorum, dedikten sonra eğilerek arkaya gitti. Tam o sırada İki orta yaşlı teyze merdivenlerin başına geldi. Defne'ye ortaya çıkmaması gerektiğini söylemem lazımdı. Teyzelerle abartılı şekilde bağırarak konuştum. İsterseniz buradan bakın, buradan daha güzel. Defne ne demek istediğimi duymuş ve anlamış olmalıydı. Teyzeler bana ters ters baktılar. Üstünde çiçekli bir bluz olan teyze, "Biz buradan da duamızı ederiz," deyince şaşırdım. İkisi de ellerini açıp çeşmeye karşı dua etmeye başladılar. Havaya üfleyerek bitirdikleri dua sonrası bir de okşar gibi çeşmenin sütunlarını sevmeye başlayınca kendimi tutamadım. Neden dua ettiniz acaba? Ben anlamadım da. Bu kez diğeri bana can sıkıntısıyla karışık bir bakış attı. Bak evladım, burası bir yatır. Buraya gelip mübareğin çevresinde 3 kez dönüp dua edersen isteğin yerine geliyor. Eski, araştırmayı bilmeyen Atilla'ya benzeyen teyzeler, bu tarihi eserin bir çeşme olduğunun farkında değildiler. Tarih bilgimi konuşturmanın tam sırasıydı. Bu çeşmeyi Alman İmparatoru 2. Wilhelm, Osmanlı Sultanı'na ve İstanbul'a hediye etmiş. Adı Alman Çeşmesi, yatır değil yani. Teyzeler söylenerek çeşmeyi terk ettiler. Söylediklerim hiç hoşlarına gitmemişti belli ki. O sırada ateşimin yine arttığını hissettim. Sanki gözlerimin içi yanmaya başlamıştı. Atilla sen de gel. Defne'nin sesiyle uykudan uyanır gibi oldum. Çevreye şöyle bir bakıp kimse olmadığını görür görmez de kendimi parmaklıkların üzerinden aşırıverdim. Arkaya geçtiğimde daracık bir alanda yere çömelmiş, heyecanla gözünün önündeki bir şeye bakan Defne'yi gördüm. Çeşmenin hemen arkasında bir insanın geçebileceği büyüklükte bir kapak vardı. Kapağın açılacağı yerde ise kırmızı mum gibi bir şeyle iki ucu birbirine bağlanmış bir tel. Bu su ya da elektrik parası ödenmediğinde saatlere takılan şeylerden değil mi? Artık su kullanamazsanız anlamına geliyordu. Adı da mühür. Ben daha önce hiç görmedim. Defne buruk bir gülümsemeyle bana baktı. Babamın eşini kaybetmesinden sonra biz gördük. Ne yapalım? Kahramanlık öyle kolay olmuyor. Sonra teli tutup iki ucunu birbirine bağlayan kırmızı parçayı kopardı. Ne yapıyorsun? Bunu yaptığın için ya suç işlemiş sayılırsan? Bu çeşme tarihi eser. Bunun suyunu kesecek halleri yok. Bu mührü buraya başka bir amaçla takmış olmalılar. Hem taktıkları yer su saati de değil. Şu kapak. Defne bana göz kırptı. O zaman içeri bakalım. Neden açılmasını istemediklerini anlayalım. Defne büyük bir maceranın eşiğindeymişiz gibi heyecanlıydı. Oysa ben yaptığımızın kesinlikle yasak olduğunu düşünüyordum. Üstelik ateşim de gittikçe yükseliyordu galiba. Kapağın açılmasını beklerken çömelmiş halde durmanın bile bedenimi zorladığını hissediyordum. Kapağı araladığımızda gözlerimiz karanlığın içinde pek bir şey seçemedi. Telefonlarımızın fenerini açtık. Karşıda musluklara giden eski görünümlü sarı borular vardı. Tam önümüzse boşluktu. Başımızı alt tarafta ne olduğunu anlamak için içeri uzatınca aşağı inen minik metal bir merdivenle karşılaştık. Defne daha aşağıyı görmek için iyice içeri girdi. Ben korkmaya başlamıştım. Bir kere tarihi bir eserin çevresinde izinsiz bir takım işler yapıyorduk. Öte yandan biri bizi görecek olsa başımızın belaya gireceği kesindi. Defne kendisini dışarı çektiğinde elinde kocaman bir mum vardı. Bak ne buldum. Merdivenin başındaki çıkıntıda duruyordu. Burayı bizden başka biri daha kullanıyor olmalı. Ne yani? Biz de mi merdivenleri kullanacaktık? Belki de o mum yıllardır orada duruyordu Defne. Nereden bileceğiz? Defne elindeki mumu evirip çevirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse mum epey yeni gözüküyordu. Üstelik kullanılmıştı da. Evet haklısın. Eski durmuyor. Demek zorunda kalmıştım. O zaman hadi aşağı inelim. Ateşim artık beni rahatsız edecek seviyeye ulaşmıştı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Aslında aşağıya inme fikri çok ilgimi çekiyordu. Ama bir yandan yakalanma korkusu, bir yandan halsizlik. Hadi ben iniyorum. Defne hemen arkasını dönüp ayaklarıyla merdivenin basamaklarını bulmaya çalıştı. Önce bir iki adım derken sonra hızla aşağı doğru inmeye başladı. O sırada birkaç kişinin daha çeşmeye yaklaştığını duydum. Yine dua sesleri gelmeye başlamıştı. Kendimi hemen kapaktan içeri bırakıp ayaklarımla yoklayarak merdivenin basamaklarını bulmaya çalıştım. İçerisi serindi. Alnım cayır cayır yanarken bir an için kendimi iyi hissettim. Kolezyum. Defne'nin aşağıdan tuttuğu telefonun ışığından faydalanıp merdiveni kullanarak yanına indim. Ayaklarım zemine değdiğinde ilk düşündüğüm buranın ne kadar nemli olduğuydu. Az önce serin olduğu için hoşuma giden yeraltı, şimdi terden ıslanmış tişörtümün buz olup sırtıma yapışmasına neden olmuştu. Titremeye başladım. Defne ise elindeki mumu yakmaya çalışıyordu. Mum yanınca etrafımız az da olsa aydınlandı. Zemini sert toprak, tavanı ve duvarları kırmızı tuğlaya benzer malzemeyle örülmüş bir alandaydık. Büyüklüğünü anlamak zordu. Çünkü mum çok küçük bir alanı aydınlatıyordu. Defne ileri doğru birkaç adım atıp daha derinleri görmek istedi. Ben de arkasından onu takip ediyordum. Ama attığı çığlık yüzünden hayatımın en dehşet dolu saniyesini yaşadım. Defne kendisini kenara atıp mumu yukarı doğru kaldırdı. Kafama bir şey çarptı. Kafasına çarpan şeyi ışık aydınlatıverdi. Basit bir ampul. Biri buraya bir elektrik hattı çekip aydınlatma işine girmişti demek ki. Ampul mü? Ampulün yanından aşağıya doğru ucunda küçük bir boncuk olan ip sarkıyordu. O ipi çekince ampul yanıverdi. O yanınca diğer ampullerin de ikişer metre arayla dizilmiş olduklarını gördük. Ben diğerlerini de yakalım mı diyecekken Defne hızla hepsinin yanındaki ipleri çekerek yanmalarını sağladı. Ampullerin her birinin pille çalıştığını, aralarında döşeli bir elektrik kablosu olmadığını fark ettim. Etraf iyice aydınlanınca sol tarafta bir bank ortaya çıktı. Bank aynı yukarıda Sultanahmet Camii'nin bahçesinde gördüğümüz eski bank gibi taştan yapılmıştı. Işıkların da onun önüne doğru dizildiği anlaşılıyordu. Hayretler içinde olan Defne, ben "Baksana, sanki şuraya oturmamız gerekiyor." der demez birkaç adımda yanıma geldi. "Senin neyin var?" diye sordu aniden halimi fark ederek. "Yanakların kıpkırmızı olmuş." Ateşim olduğunu söyleyince Defne elini alnıma koydu ve sonra hemen geri çekti. "Sen yanıyorsun, çok ateşin var. Hemen geri dönmeliyiz." Defne'ye "Burada ne dönüp bittiğini anlamadan şuradan şuraya adım atmam." dedim ve kendimi bankın üzerine bıraktım. Buz gibi taş ürpermeme neden oldu. Buradan çıkarsak belki de bir daha girme fırsatımız olmayacaktı. Bu şansı kaybedemezdik. Defne de yanıma ilişti. Etrafa değil, artık bana bakıyordu. Hemen itiraz ettim. Bana bakmayı keser misin? Ne bulacaksak hemen bulalım, hadi. Defne, haklısın deyip etrafa göz atmak için kalktı. Oturduğum yerden anladığım kadarıyla genişçe bir alandaydık. Etraftan buraya bağlanan tüneller vardı. Hepsi de pişmiş topraktan tuğlalarla örülmüştü. Kavisli tavan, kemerlerle ve aradaki birkaç eski sütunla ayakta duruyordu. Tünellerden bazılarının girişi ise toprak doluydu. O taraflara doğru gitmek istesek karşımıza ne çıkacağını bilemezdik. Cesaretimi toplamadan boş olan tünellerden birine giremeyeceğimi biliyordum. O anda Defne'nin aklına bir şey geldi. Gözlük. Onu nasıl da unuttuk. Çıkarsana, hemen etrafa gözlükle de bakalım. Sırtımdaki çantadan kitabı çıkardım. Defne bu kez gözlüğü benim takmam gerektiğini söyledi. Birilerinin peşinden koşmam gerekirse çok başarılı olabileceğimi sanmıyordum. Ama yine de gözlüğü takıp başımı kaldırdım. Etraf önce her seferinde olduğu gibi pembe ve bulanıktı. Sonra yavaş yavaş netleşti. Işığın aydınlattığı bölgeye gün ışığı sızıyordu. Yukarıda demir mazgallar vardı. Dolaşan insanların ayaklarını görüyordum. Aşağıdaysa tünellerden birinden koşarak iri yarı bir adam geldi. Altında beyaz etekliye benzer bir kıyafet vardı. Üzeri metal kemer gibi bir şeylerle süslenmişti. Adamın belinde bir kılıç kılıfı vardı. Bir başka koridora girip gözden kayboldu. Sonra onun çıktığı koridordan dışarı bir aslan çıktı. Aslan çok öfkeli gibiydi. Onu görünce irkildim. Gerçek olmadığını bilsem de kalbimin hızlanmasına engel olamadım. Aslanı zincir ve metal uçlu tahta mızraklarla kontrol etmeye çalışan iki adam da önümüzden geçip başka bir koridorda yok oldular. Peşlerinden gitsem mi diye düşünürken aynı koridordan başka biri çıktı. Bu adam gömlek ve kot pantolonuyla biraz önce geçenlerle hiç ilgisi olmadığını hemen belli ediyordu. Durup bize doğru baktı. Sonra eliyle duvardaki bir yeri işaret etti. Duvara yaklaşıp bir tuğlayı yerinden çıkardı. Uyuğa cebinden aldığı bir kağıdı koydu. Sonra elini hoşça kalın demek istermişçesine bize doğru salladı. Ve görüntü birden kayboldu. Adam gerçekten gelmiş miydi Yoksa o da gözlüğün bir oyunu muydu son ana kadar emin olamamıştım. Ama Defne'nin merakla bakan gözleriyle karşılaşınca onun hiçbir şey görmediğini, dolayısıyla adamın tamamen hayal ürünü olduğunu anladım. Ona gözlüğü uzatırken ben de görüntüde işaret edilen tuğlayı aramak için ayağa kalkmıştım. Görüntülerde pırıl pırıl boyalı, bakımlı olan tuğlalar şu anda kızıla çalan pis bir renkteydi. Zaman her şeyi yıpratıyordu. Adamın işaret ettiği yöndeki tüm tuğlaları elimle yoklamaya başladım. Taşlardan biri yerinden kıpırdayınca kalbim heyecanla atmaya başladı. İlk kez bu tuhaf kitabı planı yapanlardan biriyle iletişim kuracaktım. Taşı yerinden çıkarır çıkarmaz oyuğa bırakılmış rulo şeklindeki kağıt göründü. Kağıdı alıp tuğlayı yere bıraktım. Defne'nin yanına döndüğümde o hala görüntüleri seyrediyordu. Ruloyu açmaya başlarken o da gözlüğü gözünden çıkardı. Kağıdı mı buldun? Evet diyerek kağıdı onun da görebileceği gibi ortamıza doğru açtım. Sıradan bir mektuba benziyordu. Sadece gönderen alıcısına ulaştırmak için bayağı karmaşık bir yol seçmişti. Selam sana meraklı arkadaş. Buraya birkaç adımı başarıyla geçerek ulaştığını biliyorum. Seni tebrik ederim. Belli ki gerekli araştırmaları yaptın ve doğru bağlantıları kurdun. İşi bu kadar uzatmamın sebebi senden emin olmaktı. Tarihe meraklı, onun değerini anlayacak birini arıyordum. İşte karşımda sen varsın. Nerede olduğunu belki tahmin etmişsindir. Edemediysen sana açıklayayım. Şu anda hipodromun yani Sultanahmet Meydanı'nın altındasın. Bizans döneminde bu hipodromda at yarışlarının yanında başka etkinlikler de yapılırdı. Vahşi hayvan gösterileri, akrobatik şovlar gibi. Hipodromun altındaki koridorlarda gösteriye çıkacak kişiler hazırlanır, hayvanlar tutulurdu. Bu hipodromun bir benzeri bugün Roma'da var. Adı Kolezyum. Dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri, ihtişamlı bir yapı. Bizde neden onun bir benzeri var diye soracak olursan, çünkü Roma, Batı Roma'nın başkenti, İstanbul'sa Doğu Roma'nın. Tamam, bizim hipodromumuzun duvarları yıkılmış olabilir ama yer altındaki kısmı duruyor. Onun korunması, şehrimizin binlerce yıldır toprak altında duran bu muhteşem güzelliğinin ortaya çıkması gerekiyor. Eğer bunu şimdi yapsaydım, burası zamansız bir yağmaya uğrayacaktı. Neden mi böyle düşünüyorum? Şehrimizin ilk yerleşim alanlarından birine dikkatini çekmek istiyorum da ondan. Küçükçekmece'nin kuzeyinde Yarımburgaz mağaraları tam 400 bin yıllık ve içinden çok sayıda tarihi eser çıkarıldı. Bugün ne durumda olduğunu anlamak için oraya gidip bakmanı isterim. Ya binbir direk sarnıcı gibi hala ayakta olup yüzyılları geride bırakmış tarihi eserlere ne demeli? Binbir direk sarnıcı bugün düğün salonu olarak kullanılıyor. İnanabiliyor musun? Bin küsür yaşında bir tarihi eserin içinde halay çekilip dans ediliyor. Ben hipodromun da aynı kaderi paylaşmasını istemiyorum. Madem izleri takip ettin, peşimden geldin, şimdi burayı koruma sırası sende. Baban, annen nerede doğmuş olursa olsun, bu şehirde yaşıyorsan, ondan ayrılamıyorsan, İstanbul'a, onun sana kucak açan kollarına layık ol. Onu mutlu et, koru. Değeri anlaşılacak zamanlarda ortaya çıkmasına yardımcı ol. Teşekkürler. Profesör Doktor Gani Özenli. Defne ile bakıştık. Kafamız iyice karışmıştı. Mektubu tekrar okumaya başlamıştım. Bizden burayı korumamızı istiyor. Acaba kitabın iki gencin eline düşeceğini düşünmüş müydü? Defne haklıydı. Bu işi biz nasıl yapabilirdik? Ayağa kalkıp başka kağıt var mı diye bakmak isteyince başım döndü. Ateşten hayal görmeye başlamıştım sanki. Her şey kopuk kopuktu. Sonrasını hatırlamıyorum. Anne. Gözlerimi odamda açtım. Üzerimde pijamalar vardı. Üstelik benim değil, babamın eski pijamaları. Pencerelerden gelen ışığa bakılırsa gün çoktan başlamış olmalıydı. Kıpırdanınca sırtımın ağrıdığını hissettim. Ağzımın içi zehir gibiydi. Annem neredeydi acaba? Ona seslenirken aklıma dün akşam yaşadıklarım gelmeye başladı. Bunlar rüya mıydı yoksa gerçek mi? Evde yatarken ateşim çıkmıştı. Dinlenmek için uzanmıştım. O saatten beri uyuyor muydum yoksa arada Defne ile Alman çeşmesinin altına mı girmiştik? Düşündükçe tüm bunların rüya olacağına karar verdim. O sırada annem elinde kocaman bir fincanla odaya daldı. Pek iyi görünmüyordu. En sonunda uyandın. Nasılsın oğlum? Bakayım ateşin ne durumda? Fincanı yana koyup tavuk kokan elini alnıma dayadı. Oh, nihayet düşmüş. Çok korkuttun bizi. Bir akşam geç geleyim dedim. Başıma açtıklarına bak. Anne, ateşim çıkmıştı ama biraz uzandım. Düşmemiş mi? Annem kaşlarını çatıp benden uzaklaştı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Seni Sultanahmet Meydanı'nın ortasından aldık oğlum. Defne haber vermemiş olsa kim bilir ne olacaktı. Belki de havale geçirecektin. Kuvvetle yutkundum. Duyduklarımı sindirmeye çalışıyordum sanki. Ben Sultanahmet Meydanı'nda mıydım? Defne ile birlikte. Annem bir şey söylemedi. Sadece kızgın bakışlarla başını salladı. Daha Defne'ye bunun hesabını sormadım. Ateşin o kadar çıkana kadar bize neden haber vermemiş acaba? Elimi kaldırdım. Anne, onun suçu yok. O dönelim demişti ama... Annemin gözleri parladı. Ah işte, hani hatırlamıyordun? Söyle bakalım o zaman. Ne yapıyordun hasta hasta meydanda? Ne söyleyeceğimi bilemedim. O sırada fincandan yükselen mis gibi tavuk kokusu burnuma kadar ulaştı. Anne, karnım çok acıktı. Şimdi çorbamı içsem? Annem bir anda sorgulama faslını unuttu. Hevesle kupanın içindeki çorbayı kaşık kaşık ağzıma uzatmaya başladı. Çorba bittiğinde kendimi çok daha iyi hissediyordum. Annem odadan çıkınca masanın üzerinden bir kağıt kalem alıp dün akşam okuduklarımızı, gördüklerimizi not almaya başladım. Gani Özenli adlı bir profesör vardı. Bu kitabı birileri hipodromu keşfetsin diye hazırlamıştı sanırım. Bulduğumuz mektup, Binbir Direk Sarnıcı ve Yarımburgaz mağaralarından bahsediyordu. Bilgisayarın başına geçip arama motoruna önce profesörün adını yazdım. Profesör hakkında bilgi bulmak hiç de zor olmadı. Kendisi emekli olmuş bir tarih profesörüydü. Yaptığı çalışmalarla ilgili bir sürü bilgi vardı. Ama ona nasıl ulaşabileceğimiz hiçbir yerde yazmıyordu. Ben araştırmalarıma devam ederken kapı çaldı. Gelen Defne'ydi. Annem onu da sitemli gözlerle sorgularken ben kafamı odamdan dışarı uzattım. Defne, gelsene, çok canım sıkıldı. Defne anneme gülümseyip ve defalarca haklısınız diyerek bana doğru yaklaşmaya başladı. Odaya girdiğinde ne kadar heyecanlı olduğunu anlamamak için kör olmam gerekirdi. Nasıl oldun bilmiyorum ama ben çok acayip şeyler öğrendim. Sanırım profesörü buldum. Ne? Nasıl buldun? Defne de benim izlediğim yolları izlemiş, en sonunda üniversitede geçen seneye kadar onun asistanlığını yapan akademisyenlere ulaşmıştı. Akademisyen onun hasta olduğu haberini vermişti. Haseki Hastanesi'nde yattığı bilgisini de ondan koparabilmişti. Aslında asistanı mutlu bile oldu denilebilir. Profesörün son zamanlarda çok içine kapandığını, tarihe ilgisizliğin onu çok üzdüğünü söyledi. Tarihe ilgi duyan gençlerin ziyareti onu mutlu edermiş. Hemen yerimden kalkmak istedim ama bunu yapar yapmaz başım tekrar döndü. Defne beni tutup tekrar oturttu. Dışarı çıkabileceğini sanmıyorum. Bu kez annen beni asla affetmez herhalde. O sırada annem kapıda belirdi. İlaç zamanı. Annem bana ilaçlarımı uzatırken biraz sakinleşmiş gibiydi. Defne'nin saçlarını okşadı. Güzel kızım, kusura bakma. Ben biraz üzüldüm. Yoksa sen de onun yaşındasın. Senin de hesap edememen normal. Defne annemden yine özür diledi. Araları iyileşmişti. Annem çıkınca ona dün akşam neler olduğunu sordum. Defne gözlerini devirdi. O kısım kötü işte. Seni yerden kaldırıp yukarı çıkarmak gerçekten zordu. Allah'tan o sırada tam baygın değildin. Kendin adım atmaya çalışıyordun ama çeşmeden dışarı çıkardıktan sonra merdivenlerde yığıldın. Kaldırmaya çalıştım ama başaramadım. O sırada iki teyze geldi. Onlar da yatır çarpmış bu genci diye bağırmaya başlamasınlar mı? Ne yapacağımı şaşırdım. Yatırla alay edip duruyordu. Çarptı yatır diye feryadı koparıyorlardı. Polisler de geldi. Sonra işte annene haber verdiler. Aslında ben haber verecektim ama polis arayınca annen de çok korktu tabii. Defne'nin bahsettikleri çeşme hakkında bilgi verdiğim iki teyze olmalıydı. Annemlere bir şey anlattın mı? Mektupta bahsetmeyin diyordu ya. Hiçbir şeyden bahsetmedim. Sadece ödev için çalışırken ateşinin çıktığını söyledim. Sonra araştırmaya koyulduk. Yarımburgaz mağaraları ve binbir direk sarnıcı hakkında bilgi ararken karşılaştıklarımız canımızı sıktı. Yarımburgaz mağaraları kaderine terk edilmişti. Bir gece kondu mahallesi birkaç metre yanına kadar yaklaşmıştı. Üstelik tarihi mekanın bakımsız kalmış içi çer çöp dolmuştu. Dün gördüğümüz alanın da aynı kaderi paylaştığını öğrenince üzüldüm doğrusu. Oysa binbir direk sarnıcı en başta İstanbul'un düşman kuşatmalarında susuz kalmasına karşı önlem olarak yapılmıştı. Üstelik bir sanat eserinin estetiğini taşıyordu. Osmanlı döneminde bir ara ipek dokumacıların, bir ara da halat örgücülerin alanı olmuştu. Ama hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar zarar görmemişti büyük ihtimalle. İlaçlar etkisini yavaş yavaş göstermeye başlamıştı. Kendimi artık çok daha iyi hissediyordum. Ayağa kalkıp dolaptan temiz bir tişört ve pantolon aldım. Defne, "Hayır olmaz, dinlenmelisin." derken ben odadan çıkmış, elimi yüzümü yıkamak için banyoya gitmiştim bile. Annem beni karşısında dışarı çıkmak için hazırlanmış görünce şaşırdı. "Delirdin mi sen? Çabuk odana." "Anne, bugün ödevin bitmesi lazım. Ben çok daha iyiyim." Annem itiraz etmeye, ben de direnmeye başladım. Defne aramızda kalmıştı. Onun da benim gibi dışarı çıkmak istediğini ama hastalığımın da ilerlemesini istemediğini biliyordum. Annem bir anda tartışmayı kesip bana "Bir yere kıpırdama" diyerek odasına gitti. Birkaç dakika sonra geri geldiğinde dışarı çıkmak için hazırlanmıştı. Çantasını ayakkabılıktan alıp cüzdanını dışarı çıkardı. Bizimle gelmeyi mi düşünüyordu yoksa? Babam hep derdi ki ortada parayla çözülebilecek bir sorun varsa o şey sorun değildir. Ben de bu sorunu parayla çözebileceğimi anladım. Sorun yok yani. Anne, bizimle mi geleceksin? Ödevi tamamlamak için Haseki'de yatan profesörle konuşacağız demedin mi? İşte sizi oraya taksiyle götüreceğim. Geriye de taksiyle döneceğiz. Hepsi bu. Evden çıkarken içimde bir sıkıntı vardı. Tamam, bizi taksiyle götürmesi iyi fikir olabilirdi. Ama ya biz konuşurken de yanımızdan ayrılmazsa ne olacaktı? Profesör daha ilk anda sırrı yaydığımızı düşünürdü. Mahallenin taksi durağından çağrılan sarı araba evin önüne gelince beraberce aşağı indik. Annem bizi arkaya oturtup kendi öne bindi. Haseki Hastanesi aslında çok yakındı ama trafik bu bölgede her zaman sıkıntılı olduğundan oraya ulaşmamız 20 dakika sürdü. İçeri girip bahçede bekleyenler, ellerinde kağıtlarla koşuşturanlar ve mavi kıyafetleriyle iş molası vermiş dinlenen insanların arasından geçtik. Önümüze çıkan ilk binaya girdiğimizde karşımıza danışma çıktı. Danışmayı görmek oraya hemen danışabileceğiniz anlamına gelmiyordu tabii. Burası devlet hastanesiydi ve devlet hastanelerinde hemşireler özel hastanedekiler gibi gülümseyerek değil, "Sen de nereden çıktın?" der gibi bakarlardı insanların suratına. Haklıydılardı. Çünkü gelen hasta sayısı özel hastaneye gelenlerin belki 10 katıydı. Biz de önce sıramızı bekledik. Sonra da sorumuzu sorduk. "Gani Özenli hangi bölümde yatıyor acaba? Kendisi profesör." Görevli duymamış gibi davransa da ekrana hızla bir şeyler yazmasından anladığım kadarıyla dediklerimi algılamıştı. Ekranda bir şeyler belirene kadar yanındaki elemanla öğle yemekleri hakkında konuştular. Sonra görevli bir anda bana dönüp "Onkoloji bölümünde ileri doğru git, oradan asansörle çıkarsınız," dedi. Biz kuyruktaki yerimizi yeni şanslı kişiye bırakırken onkolojinin neyle ilgili olduğunu düşünüyordum. Annem, "Zavallı adam," deyince düşünmeyi kesip ona sormaya karar verdim. "Profesör kanser demek ki," dedi annem üzüntüyle. Sonra da aynı hastalıktan muzdarip tanıdıklarından bahsetmeye başladı. O sırada asansöre vardık. Onkoloji bölümünün kaçıncı katta olduğu içeride yazıyordu. O katın düğmesine basınca bizimle birlikte asansöre doluşup bizi kıpırdayamaz hale sokan diğer insanlar da kendi katlarına basmaya başladılar. Devlet hastanelerinde asansörler bile yoğun çalışıyordu. Onkoloji bölümündeki danışmaya tekrar danıştık. Profesör Gani'nin yattığı 127 numaralı odanın kapısına geldiğimizde Aklım başıma geldi. Yahu biz hasta ziyareti yapıyoruz. Elimizde hiçbir şey yok. Annem, ben bunu da halledeceğim deyip bizi yalnız bırakarak tekrar merdivenlere yöneldi. Defne de şaşırmıştı. Yoksa anneni göndermek için mi yaptın? Derken kaşlarını çatmıştı. Yok, öyle düşünmemiştim ama fena da olmadı. Annem bizimle içeri girerse profesör bilgiyi saklı tutmadığımızı düşünebilirdi. Defne kaşlarını kaldırdı. Sonra hafif aralık duran kapıyı usulca vurup başını içeri doğru uzattı. Profesör Gani, rahatsız etmezsek girebilir miyiz? Profesör kestiriyor olmalıydı. Hafif eğimli yatağın içinde başı sargılı şekilde yatmaktaydı. Açmaya çalıştığı gözlerini bize odaklamaya çalıştı. Sonra da yan tarafta duran gözlüğüne uzanmak istedi. Defne ondan önce davranıp gözlüğü hemen kendisine uzattı. Profesör gözlüğü takıp bize dikkatle bakar bakmaz ilk sorusu "Bir yerden tanışıyor muyuz çocuklar?" oldu. O bizimle tanışmamıştı ama biz onunla çoktan tanışmış sayılırdık. Uzun boylu ve yaşlı olmasına rağmen atletik yapılı birine benziyordu. Gençken epey yakışıklı olmalıydı. Gerçek Indiana Jones karşımızdaymış gibi hissettim. Ben onu incelemeye dalmışken Defne fısıldadı. Alman çeşmesi. Profesörün gözlerinin aniden açıldığını, yüzünün aydınlandığını gördük. İşte bu rahatladığım an oldu. Duygularını bu kadar rahat dışarı yansıtabilen insanların genellikle iyi insanlar olduğunu düşünürüm. Her zaman kontrollü olanlardansa biraz çekinirim. Orayı buldunuz mu? Siz mi buldunuz? Belki siz daha büyük birileri bulsun diye yaptınız ama biz bulduk. Hevesle araya girdim. Tek tek tüm adımları keşfettik. Ben sizi tebrik etmek istiyorum. Çalışmanız çok başarılı. Profesör Gani çocuklar gibi neşelenmişti. Eliyle sürekli yatak çarşafının üzerine vuruyordu. Büyük bir olasılıkla farkında da değildi. Sizden başka bilen yok, değil mi? Annemden bahsettim. Her an gelebilirdi. Onu duyunca birkaç dakika içinde aramızda kurulan bağ daha da kuvvetlendi sanki. Profesör hızla anlatmaya başladı. O zaman acele edeyim. Gözlüğün çalışma düzenini beğendiniz umarım. Onu da eski bir öğrencim sayesinde başardım. Dijital ürünler ürettiği bir firması var. Bir program geliştirmeye çalışıyorlardı. İlk bizim gözlükte gizlice denedik. Hemen araya girdim. Kitabınız bir sahafta duruyordu. Yani yıllarca kimse onu almadan öylece durabilirdi. Yıllarca rafta durması umurumda değil. Sadece ilgisi olan alsın istemiştim. Siz de öyle aldınız, değil mi? Kitabı aldıktan sonra eve kadar yayan yürümüştüm. Başımı salladım. Hikayemi anlatınca hep birlikte gülmeye başladık. O sırada odaya annem girdi. Elinde bir şişe kolonya vardı. Geçmiş olsun hocam. Çocuklar sizi rahatsız etmiyorlar, değil mi? Eğer ediyorlarsa. Profesör hemen elini kaldırdı. Ne rahatsızlığı hanımefendi. Ben halimden çok memnunum. Annem, kusura bakmayın diyerek elindeki kolonyayı komodinin üzerine bıraktı. Buraya gelmek istediklerinden haberim yoktu. Yoksa size daha uygun bir şeyler getirirdik. Çocuklar ödevi tamamlayacağız diye tutturunca, sağ olsunlar, beni mutlu ettiler. En büyük hediye onlar oldu bana. Sonra bize doğru bakıp ciddileşti. Bu çocuklar tarihe değer verilmesini sağlayacak. Evliya Çelebi'nin bayrağını taşıyacaklar. Annem duyduklarının gizli anlamını fark etmese bile çok keyiflenmişti. Profesöre teşekkür etti. Sonra dışarı çıkmak için izin istedi. Bizi de profesörü fazla yormamamız gerektiğini söyleyerek uyardı. Profesör ellerimizi avuçlarının içine alıp bize dikkatle baktı. Kitabın sizin bölümle bitmediğini fark ettiniz, değil mi? Defne başını salladı. Oysa ben henüz o kısmı düşünme zamanı bulamamıştım. Evliya Çelebi'nin anlattığı tüm yerleri ömrüm boyunca araştırdım. O kitapta tüm noktalar var. Yalnız sizin yaşınız oralara gitmek için uygun değil. Bu sorunu nasıl aşacağız? Defne gülümsedi. Onu da ben biliyorum. Biz bu araştırmaya bir ödev sayesinde başladık. Şimdi de bilgilerimizi başka birine aktarmak, araştırmaya onun devam etmesini sağlamak durumundayız. Bence kitabı bizden sonraki kişiye devredelim ve sonucu bekleyelim. Bakalım onun da tarihe ilgisi bizimki kadar güçlenecek mi? Eğer öyle olursa bir zincir kurulmuş olur. Evliya Çelebi'nin dolaştığı yerlerdeki tüm gizli kalmış tarihi eserleri koruyan bir gençler zinciri. Profesör öyle heyecanlandı ki birden, bu hayallerimin bile ötesinde diyerek yatakta doğruldu. Bunu yapar yapmaz da başını tuttu. Hastalığı onu yorgun düşürmüştü. Defne ile hemen atıldık. Siz lütfen hareket etmeyin. Tedavi görüyorsunuz. Haklısınız. Biraz dikkatli hareket etmem gerekiyor. Unutuyorum. Ama buradan çıkar çıkmaz tüm organizasyonu kendim kontrol edeceğim. Ne zaman çıkacaksınız? Yarın çıkabileceğimi söylediler. Bir sürede evde dikkat ederim. Bitti gitti. Hastanede yatan insanlar hep yorgun görünüyorlar. Ne güzel, siz sağlıklı ve dinç duruyorsunuz. Defne'nin sözleri üzerine profesör yerinde iyice doğruldu. Ben kendime iyi bakarım. Yalnız iki gündür burada yatmaktan sıkıldım. Sonra kaşlarını çatarak bize baktı. Yoksa siz beni ağır bir hastalık geçiriyorum mu sandınız? Aa, hayır. Ben arazide araştırma yaparken ayağım kayıp düştüm. Kafatasımda minik bir çatlak oluştu. O yüzden buradayım. Ortopedide yatacak yer kalmamış da buraya yatırdılar. Sunum. Defne ile sınıfa girmeden önce derin bir nefes aldık. Türkçe ve sosyal bilgiler öğretmenimiz sunumumuzu yabancı insanların karşısında yapıyormuş gibi hareket etmemizi istemişlerdi. Defne de ben de çok heyecanlıydık. Ben sunum yaparken konuya kendim önem veriyorsam, onu başkalarına anlatırken onlar da aynı önemi versin, her şeyi kavrasınlar isterim. Hata yapmamak için sırayla konuşmaya, ilgiyi kaybetmemeye karar vermiştik. Hatta bu yüzden Defne'nin tavsiye ettiği TED konuşmacılarını izlemiş, onların neler yaptığına dikkat etmiştim. Rahat görünmeli, bunu yapabilmek için de kendimden emin olmalıydım. Biz içeri girince öğretmenlerin işaretiyle herkes alkışlamaya başladı. Efe'nin en öne geçip oturduğunu fark ettim. Bu da keyfimin kaçmasına yol açtı. Yakına gelmesini rahat durmayacağına dair bir işaret olarak yorumladım. Defne sunuma tarihi yarımadadan bahsederek başladı. Sonra Sarayburnu hakkında bulduklarımızı fotoğraflar eşliğinde sınıfa aktardı. Ben de Kapalı Çarşı'nın tarihinden bahsettim. Oradan Çemberli Taş'a geçtim. Tam o sırada Efe parmağını kaldırdı. Yüzündeki alaycı gülümsemeye bakılırsa pek de güzel bir şey söylemeyecekti. Bu araştırmaları yaparken Defne ile birlikte miydiniz? Diye sorarken göz ucuyla da diğerlerine bakıyor, onların vereceği tepkiyi kaçırmak istemiyordu. Evet, tabii beraber yaptık. İstanbul'da bir sütun daha var. Ben size orayı da gözden kaçırmayın diyecektim. Sosyal öğretmenimiz bir anda heyecanla araya girdi. Ah ne güzel, demek en sonunda senin de tarihe ilgin filizlendi. Tabii öğretmenim, benim her zaman ilgim vardı. Şimdi sütun Fatih'te Kız Taşı'nda, orayı duymuş muydunuz? Duymamıştık ve konuşmanın nereye varacağı hakkında da bir bilgimiz yoktu. Ama iyi bir yere varmayacağını anlamak için zeka küpü olmak gerekmiyordu. İşte o Kız Taşı'nın üzerinde bir heykel varmış. O heykelin altından geçerken eğer heykel eğilip sana kaşlarını çatarsa bir yaramazlık yaptın anlamına geliyormuş. Diye sordum merakla. İşte o heykel dursaymış, siz altından geçerken size kaşlarını çatar mıymış acaba? Bize neden kaşlarını çatsın anlamadım. Derken aslında onun ne demek istediğini anlamıştım. Ama öğretmenlerin ve sınıfın önünde bana bir şeyler ima etmeye çalışması hiç hoşuma gitmemişti. Efe, vallahi bence çatardı size, deyip gülmeye başladı. Ama Defne'nin yüksek tonda başladığı konuşma onun gülüşünü bastırdı. İstersen adım adım ilerleyelim. 1. Bahsettiğin bir efsane. Yani günümüzde gerçekleşmesinin imkanı yok. Belki geçmişte de yoktu. 2. Sen bu hikayeyle Atilla ve benim aramda sınıf arkadaşlığı dışında bir arkadaşlık olduğunu ima ederek bizi utandırmaya çalışıyorsun. Doğru mu anlamışım? Efe kendisine bu kadar açık cevap verilince şaşaladı. Ben de sana şöyle yanıt vereyim. Bir erkekle bir kız beraber çalışınca senin aklına sadece böyle fikirler geliyorsa, bence daha çok okuyup bakış açını değiştirmelisin. Çünkü böyle düşünen biriyle kimsenin arkadaşlık etmek isteyeceğini sanmam. Sınıftaki kızlar gülmeye başladı. Bu arada öğretmenler de gülüyordu. Biz de Efe nasıl oluyor da tarihle ilgilenmeye başladı diyorduk. Olsun. Ben yine de buradan not vermeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarını zor duruma sokmak için bile olsa tarihi bilgiler kullanmaya çalıştın. Bu da bir şeydir. Tüm sınıf gülmeye başlayınca Efe kıpkırmızı oldu ve sessizliğe gömüldü. Yaşadığı bu utanç verici tecrübenin onu kendini sorgulamaya iteceğini umarak sunumumuza devam ettik. Defne ile "Sen şehrin için ne yaptın?" projemizi ayrıntılarıyla anlattık. İstanbul'da yaşayanlar kendilerine İstanbullu demiyordu. Kendilerini başka şehrin yerlisi olarak görüyorlardı. Bu da şehre sahip çıkmalarını engelliyordu. Profesörün bize anlattıklarını biz de sınıfa aktardık. "Oysa burada yaşıyorsan, bu şehri güzelleştirmek için sen de elini uzatmalısın. Biz gönüllü rehber olmaya karar verdik. Sultanahmet'teki tarihi eserleri ziyaret edenlere bilgi vereceğiz." Herkes fikrimizi çok beğendi. Ben de Alman çeşmesini yatır sanan teyzelerden bahsedip onların bize ilham verdiğini anlattım. Sunumumuz bittiğinde Efe'ye itiraza cesaret etmeseydim, bugün nasıl hissedeceğimi düşünmeye çalıştım. Şimdi kendimi özgür hissediyordum. Oysa cesaretimi kullanmasaydım, içimde büyük bir sıkıntı olurdu sanırım. Akşam olduğunda, özelliklerinden kimseye bahsetmediğimiz kitabı postayla Galata'da yaşayan Doğa'ya gönderdik. Profesörle birlikte düşünüp mektuba birkaç cümle de eklemiştik. "Bu araştırma ilgini çekmez ya da bulmacayı çözmeyi başaramazsan, lütfen kitabı ilgi duyacak bir başkasına ulaştır. Bu kitap ilgisi olmayanlara içini açmıyor. Bunu bir tür bilimsel sihir gibi düşünebilirsin. Çalışmalarından bizi de haberdar edersen seviniriz. Başarılar diliyoruz sana. Sevgilerimizle Defne ve Atilla." Postaneden geri dönerken Sultanahmet Meydanı'nda attığım her adım altında yatmakta olan hipodromu düşünmeme sebep oldu. Bazen daima gözümüzün önünde duran şeyleri daha zor fark ediyorduk. Şehrin tarihini, eserlerin bu tarihin organik bir parçası olduğunu, emek ve düşünce ürünü olduklarını unutuyorduk. Bunu herkesin fark etmesini sağlamalıydık. Profesörle ortak bir hayalimiz vardı artık. Çelebi zinciri oluşturmak. Evliya Çelebi'nin tarih bilincini sahiplenecek, şehrinin tarihini korumaya kendini adayacak çocuklar ve gençlerden oluşan bir zincir. Kendimizi o zincirin ilk halkaları olarak görüyorduk. İstanbul, bizim neslimizle hak ettiği değeri yine elde edecekti. Defne ile saray burnuna inip rüzgara karşı denize baktık. İyi ki denizin içine bina yapılamıyordu. Yoksa bu görüntü de bozulmuş olurdu. Binlerce yıl önce bu şehri ilk kuranların baktığı yerden Marmara Denizi'ne bakarak bir söz verdik. "Seni koruyacağız İstanbul. Çünkü seni seviyoruz güzel şehrimiz." Bir dalga hızla kıyıya vurdu. Sanki İstanbul bize teşekkür ediyordu. Defne ile bu proje ödevini hazırlayarak hayatımın en iyi işlerinden birini yapmıştım. Cesaret ve bilgi iyi bir amaç için birleşiyorsa, insanın hayatını büyük bir maceraya çeviriyordu. Bundan sonra ikisinden de vazgeçmeye niyetim yoktu.